like a very good like Alex Ovich, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 66. podcast adás kezdő momentuma, amikor is nem működik az egerem. Nem tudom, hogy miért, meg hogyan, meg miként, meg minden. Viszont tök sokan vagyunk egyébként, mert hogy itt van velem Marci, Lali, Alex, Ryan. Akarom mondani, hogy Ryan meg a többi vendég. Podcast, Lali. Hello Ryan, szia Ryan, hiányoztál nagyon Ryan podcast. Ez azért igen, fura, mert ma nekem azt mondta Lali. Igen, Marci. Tehát ez azért fura ez a kezdés. Nem tudom, de már a menüben is laggolok, pedig még nem kapcsoltam be a térse. Figyelj, nekem ez a kezdés ez azért nagyon fura, mert hogy nekem Lali ma azt mondta, hogy ő most Kaveri komolyítani akar a podcast-en, és hát nem sikerült. Nem azt akartam, kell, hogy mondjam. Ne legyen retardált beköszönés. Tök komoly dal volt. Nem, tehát a retardált beköszönés azért az marad, hanem... Ez egy tök komoly dal volt. Hanem az, hogy bocsánat, csak itt a mini stúdiómban átvonuló tatárhad gyakorlatilag keresztbe jobbra-balra. Szóval, hogy az van, hogy szeretném, és a Lali is szeretné. Van náluk biztek? És nem, nincs, de ilyen füstölcsont van. És a hallgatók is szeretnék. És a hallgatók is szeretnék, és úgy eleve mindenki második Erzsébet királynő is szeretném, hogyha ha többet beszélnénk igazi valós témákról, mivel ez a legutóbbi adásban szerintem tök jól jött ki, és jól sikerült. Tehát azt éreztem, hogy a 66. epizódra több mint egy éves munkával elértük azt, hogy beszéljünk is valamiről, ami azért nem annyira rossz, szerintem. Vagy nem tudom, wow, ti mit gondoltok. Abszolút, abszolút achievement a podcast életével, hogy 66. adás elért. Nem, egyébként sok olyan adás volt szerintem, ami olyan tipikusan nagyon adás volt. Értem, hatok. Igen. És wow, tényleg. És szerintem jó volt ez a 66. Jó, persze volt, most ironizálok azért, mert Lali egy olyan, mint egy coach, tudod, hogy így mondja, hogy ez a srácok, meg tudjátok csinálni, 3 hónapja folyamatosan írom a Google Docs-ba a cuccokat, és végre, második alkalommal ti is végre elolvastátok, Kaveri hozzá is írt. És egyébként Lalit azt mondhat, hogy hú, a srácok, hú, így oda vannak, úgy oda vannak, nagyon anyásan, igen, készülnek, és hogy már ők is dobtak be témákat, de hát én megnéztem a doksinkat, és így gyakorlatilag rajtad, meg rajtam kívül ilyen forever alone érzésem támadt, tehát hogy én nem láttam, hogy micsoda. Nem szeretnék nagyon beszólni, de Ryan is írt bele, és Alex is írt bele. Akkor nem egészen értem, hogy nem frissült le nekem? Nem görgettél le. Nem frissült le neked, és Lalinak sem frissült le, mert nem, én is írtam bele. El akarja nézőkkel hitetni, hogy szarunk. Biztos, hogy jóba írtál, Marci? Lehet, hogy rosszba írtam viszont. Marci, te nem vagy itt. Hát akkor, szevasztok igazából. Ajjajjajjajjajjajj. Most hirtelen meg kell ezen a gépemen is keresnem, de mindegy. Igazából tök érdekes témákat írtunk a Lalival. Várj, a 66. podcast adás, megnyitom és ellenőrzöm. Ezt én írtam, Lali írta, én írtam, Lali írta. Várj, ki ez a kék? Ez Alex. Ó, ja, igen. Ezt Alex írta. És Marci, ez... most még bemásoltod. Jó, és itt van Lila, tényleg. Ryan is írt valamit, Marcit viszont baromira nem látom. Tehát Marci, te valószínűleg egy egészen más, egy ilyen párhuzamos univerzumba írtad bele a podcast adásba, úgy tűnik. Hallod, nem az ellenőrződbe írtad bele véletlenül? De, lehet fórumra. Minecraft fórumra, igen, a bukit szájvei összerakási. útmutatóba beleírtad. Na figyeljetek, nem akarnám nagyon húzni az időt, mert tényleg rengeteg témánk van, és tök jó lenne, hogyha így végig tudnánk rajta érni, mert hogy egy csomó minden érdekel, amit beleírtatok. Egyébként rájöttem, hogy én olvastam az összeset, amit beleírtatok, csak a telefonomon néztem vezetés közben, ami nem követendő példa, mondjuk dugóba ültem, tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, és ott nem vettem észre így a színek közti különbséget. De akkor tényleg azt kell, hogy mondjam, egy piros pontot mindenkinek behúzok, kivéve Marcinak, de ugye... Hol is maradna a műsor, hogyha Marcit nem fikázhatnánk, tehát ő már szerintem direkt igen, csináljuk. Szóval én vagyok az, aki a fizetett bokzsák, szóval csak az a baj, nem vagyok fizetett. Egyelőre, Marci, hogyha valami teljesítményt is nyújtasz, akkor meg pénzt is tudunk érte adni. Egyelőre ez ennyit ér, Marci. Gyerünk, savazd még, savazd! Akarom még tovább, nehogy a bajd, annyira akarom. Acidot. Igen, mintha főzném a metet a PD-be, úgy öntöm rád a... Azt akartam mondani, hogy vigyázz, milyen acidot mondasz, mert van belőle többféle. Hát én muriatik acidra gondoltam, lehet azért elvisznek. Mint tudjátok, beszéltünk már múltkor arról a streames rácról, akire ráhívták a Sweat Commandót, hogy bombát tart otthon, aztán kiderült, hogy bombát nem, de egy fél kiló füvet igen. És így Daisy stream közben gyakorlatilag elvitték, és aztán valószínűleg egy-két évig vissza se fog térni. Júj! Szegény. Mondjuk, hogy lehetőségre már későn a rendes Daisy. Egyébként Sász kifejezetten örült is neki, nem? Szóval ez az, bevittek legalább, nem kell minden nap kínoznom magam, hogy... Hát az a helyzet, és az a durva ebbe a videóba, hogy így ott magyaráz, fejhallgató a fején, és így egy pillanat, mindjárt jövök, csak csengettek. És akkor kinyomja a Daisy-t, de ugye reflexből csak a játékot nyomta ki, a streamet nem is, a webkamera ment tovább, és akkor ilyen... valami hangot hallasz, és így jön be egy rendőr, jön be kettő, három, négy, néznek körül, néznek be az ágy alá, pakolásznak, konkrétan élő közvetítés belement, ahogy házkutatást tartanak nála. Az igen. Nagyon kemény. Hogy hát ő is egy kicsit túljött a célom, mint Cartman a Wii U-s South Parkba, nem tudom, hogy arra emlékeztek-e. Nem, de egyébként nem néztem meg az ajánlottat, amit mondtál. Ejnye. Jaj, nem, Marci, van egy olyan dolog, hogy időjárás, meg évszak, meg ilyesmi, és akkor így a nyár volt tél lesz, tudod, és akkor mint van az a mondás is, hogy rövidednek a nappalok, hosszabbannak az éjszakák. De ez nem mondás, ez igazából egy földrajzi. Ennél a részén nem volt el ott, nem? Van ez a mondás. Nem. Van ez a mondás, hogy ilyen mondás Alex nincs, de már van. A srácok, jó. Első téma. Rött téma. Én dobom be. Azt hiszem, beszéljünk először a könnyedről, hogy Google bejelentés, én ezt látom itt, 10. hó 15-én, azaz holnap. Dali, ezt te vágtad be. Igen, azt revesgetik, hogy... esélyes, hogy a Google holnap bejelenti az új Nexus készüléket, bár igazából sok minden nincsen még kiírva róla az interneten, azon kívül, hogy hogy néz ki, azon kívül, hogy mit fog tudni, stb. De úgy effektív az esemény nincsen kiírva, viszont a Google Developers heti összeröffenés van, és ilyenkor szoktak ezt azt bejelentgetni. Mire gondolsz, mit jelentenek be mondjuk az új Nexus-t? Valószínű az új Nexus-t, hogyha lesz bejelentés, hanem akkor gondolom megvárják az Apple-nek az október 16-ai bejelentését, ami holnap után lesz, ha jól az új iPad-ről, ugye? Igen. Akkor most bejelentették, hogy be fognak jelenteni valamit? Mert tulajdonképpen nem, hanem egy pletyka terjeng arról, hogy bejelentenek vagy bejelentik azt, hogy bejelentenek valamit. Pontosan. Wow. Az a durva egyébként, hogy szerintetek az iPhone 6 után van már értelme például az iPad mininek? Van. Aha. Azon kívül, hogy neked van Marci például. És nincs iPhone 6-om, szóval szakemberként. Nem szerintem egyébként van, mert az emberben mégis benne van az, hogy a 6-ot azt magánál hordja. Már aki magánál hordja, nem tudom, még mindig nem értem azokat az embereket, mindegy. De a mini meg otthon van, és az egy ilyen tablet, és azt úgy nem hordozgatod magadnál. Hogy szerintem jó, hogy megvan ez a tablet-telefon szféra különbség még így. Így is, hogy van már egy tablet nagyságú telefonjuk, de hát a Samsungnak is mindig is volt tablet nagyságú telefonja, és volt, aki a Note-ra gerjedt, meg volt, aki a Samsung Tabra. Érdekes, hogy szerintetek nem fog ez egy idő után itt teljesen, például régen ugye, nem is tudom, egyszer beszélgettünk egy podcast adásban, hogy mik azok a dolgok, amik teljesen eltűntek a mobiltelefon miatt. És hogy szerintetek nem lesz az, hogy... Ugye, hogy a PDA-k például, jó, mondjuk azok nem teljesen, mert postásoknál, meg futároknál még vannak ilyen céleszközök, de ugye, hogy így kicsit így a telefon, a fényképezőgép, az se tűnt el mondjuk, de így a Walkman, de tudjátok, hogy így egy eszközbe így beleraktak bizonyos funkciókat. Vaníliás kóla, köszönöm Ryan. Tehát egy csomó dologgal például, tehát csomó dolgot belepakoltak egy device-ba, és a tablet, az nem fogja szerintetek elveszteni a jelentőségét olyan értelemben, mint mondjuk mi volt ilyen például? Hát, hogy nem egy divat hullám. Palatábla. Nem erre gondoltam, hogy palatábla, tehát nem egy divat hullám, mint mondjuk a 3D. Vagy mondjuk a netbookok, tudod? Tehát, hogy kinek van már netbookja? A tabletet szerintem egyetlen egy dolog miatt létezik, az, hogy a telefon kijelzője túl kicsi ahhoz, hogy értelmesen átlássa rajta dolgokat, a monitorba pedig túl sok kábel megy ahhoz, hogy zsebre vágd. És akkor a notebook? Én egyébként a következő eltűnő dologra a notebookot tippelném. Mert ott a laptop, ott a tablet, akkor mi a halálnak vegyen már az ember notebookot, ez a kis, semmire való laptop, ami igazából sem, hogy játszani, dolgozni, jó, e-mailt olvasni lehet rajta, de ugyanazt már meg elolvasod tableten is. Én inkább azt mondanám, hogy a notebook és a netbook szépen lassan össze fog olvadni. Mert tabletté. A hordozhatóság... még az is lehet, hogy tabletté. Ugye a tabletek hát egyetlen egy hatalmas tegbaj van. A billentyűzet, igen. Hát de billentyűzetet már hát pár ezer forintból veszel egy USB-s, vagy egy ilyen Bluetooth-os billentyűzetet, és odarakod a tabletre. Én látom, meg van is ilyen, azt hiszem Samsung laptop, Samsungnak vagy notebook van meg a... ami... Melyik az Lenovo talán? Vagy a Lenovo, igen, ami olyan, hogy a billentyűzetből kijön. Nem, az Asusnak van, neked volt igaz. Asus, bocs. Kijön egy ilyen és akkor arra rárakhatsz egy tabletet. Nekem olyan és volt, akkor ez a Transformer. Az. Igen, az. Mondjuk Android 4.2 futott azon, és szerettem, de az az igazság, hogy nem Windows. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy bizonyos dolgokat azért ezeken a mobil eszközökön nem tudsz elvégezni. Tehát mondjuk például, én mondjuk laptopon dolgozok például, most csak mondtam egy dolgot. Azt például tableten tutira nem tudom megcsinálni. Fejlesztői környezet valóban nincs erre, de most már... Még ez nem a legpopulárisabb felhasználás egyébként, tehát most... Igen, viszont de most már az Android tartott, hogy akár egy fejlesztői felületet is rá tudsz rakni, hiszen Unix fut az Androidon is. Vagy egy Korch Linux, vagy hívjuk bárminek. Viszont az ilyen Acer laptop tableteken, nem tudom, hogy hívjuk őket. Taptop? Az ilyen Acer taptopokon, hogy hívják van már? Windows 8 például? Várj, most melyikre gondolsz? Melyik Acer? Jop. Ezek az ilyen levehető... Igen, belinkelem neked az egész oldal. Be lehet linkelni majd leírásba, és igen, pontosan. Az érintőképernyős, meg mit tudom én. Pontosan, no, igen. Csatolhatós billentyűzet, meg mit tudom én. Ami olyan, mint a Microsoft Surface, nem? Azt hirtelen meg nem mondom neked, hogy... Csak nem Microsoft, hanem más gyártótól. Bocs, én végszóra érkeztem. Tehát akkor... Na mondjál csak. Tehát akkor azt mondod, hogy szerinted ez az egész át fog menni úgy egy ilyen tabletes dologba, hogy elveszíti ezt az összehajtogatós, billentyűzet fixen rászerelhetős mi voltát? Szerintem igen. Nem, szerintem a fix mi voltját fogja elveszíteni, szóval az, hogy nem lesz már az, hogy notebookot vehetsz, csak egy monitorral, egy billentyűzettel hajtogathatod, meg igazából kidobhatod a kukába, hanem lesz egy tableted, amit ha akarsz viszel ide-oda, meg lesz benne egy billentyűzetet, hogyha esetleg olyan útra mész, amit notebookkal tennie meg, akkor azt használod. Tudjátok, az... mikor fog elveszni a billentyűzet? Abban a pillanatban, amikor olyan érintő panel csinálnának, ami ott rezeg, ahol megnyomod. Mert kell az ember... tehát, hogy figyelj, hogy például képzeld el azt, hogy olyan a notebookod, hogy kinyitod, de nincsen a billentyűzet helyén is tulajdonképpen egy kijelző van. És nyomsz egy gombot, beugrik eléd a billentyűzet, és ahogy elkezdesz rajta pötyögni, amelyik, mit tudom én, a kis ujjadra rányomsz a P betűre, akkor ott rezzen egyet. De csak a kis ujjadnál rezzen, érted? Mellette van mondjuk az O, az I, az U, az E, ott nem rezeg, csak ott. Tehát kell egyfajta fizikális visszajelzés az embernek, az ujjainak, hogy megnyomtam. Mert az különben... Apple-nek jobb ötlete voltám. Micsoda? Hogy megráz. Hát, Annó. Megvágod az áramot. Kinyír. Nullával akarsz osztani a számológépen, és 220. Igen, vagy meg akarod, hogy Samsung.com beírod a Safari-ba, megnyomod a izét, a Go-t, és így megvág az áram, így tűs, föláll a hajad. Hát annó azt akarták csinálni, hogy textúrája legyen az érintő kijelzőnek. Tehát, hogy kiemelkedjen a felülete, és azt tudja alakítani egy ilyen rács segítségével, mint ahogy ugye a touch-ot is érzékeli alulról. Tudod, hogy miről beszélek. Felületnek. És most akkor azt képzeld el, hogy ott, ahol a gombok vannak, ott azért egy kicsit kiemelkedik. Tehát az is baromi sokat segítene szerintem. Valaki igen. Írja kommentbe, oh you touch my tralala. Igen. De hogy reagál is? Tehát, és hogy ismeri ezt a dalt is. Igen. Na, nász, ki nem ismeri. Tehát, hogy... Hát, hogyha tudja változtatni az alakját, akkor biztos, hogy real time-ba is menne egy idő után. Tehát, hogy benyomódik mondjuk egy gomb. Ez a hologramos kivetítés dolog? Nem hiszem, hogy az működhet, mert ott még annyira se érzed, hogy hova nyúlsz, mint amennyire az érintő kijelzőn. Nem, de ott látsz magad előtt egy ilyen képet, és akkor tudod, hogy ott már nem úgy lenne tényleg, hogy így a két izé ujja, hanem ott úgy vagy mutogatsz, mint a táblánál, és akkor egy pif-pif-pif. És ez szerintem nem annyira nehéz, szóval igazából csak távolságot kell lekövetni, meg be kell koordinálni, hogy hol van az ujjad, hol haladt át éppen azt a felületet, szóval nem rá kéne nyomni a kis láthatatlan felületre, hanem így át kéne rajta nyúlni, és akkor nyomtod be azt a gombot, vagy valami ilyesmi. De Marci, az a baj szerintem, hogy nem azzal van a probléma, hogy érzékeljék, hogy te megnyomtad, hanem hogy te érezd, hogy ott nem sík van, hanem domború, vagy te érezd azt, hogy ott most egy gombot nyomtál meg. Uh-huh. Tehát az emberi kéz nem érzi azt, hogy ott van alatta valami, és ez tök zavaró. Például nem tudom, hogy gépeltél-e már sokat billentyűzeten, meg próbáltál-e már egy hosszabb e-mailt legépelni sima touchscreenen. Iszonyatosan fárasztó. És nagyon idegesítő. Főleg hát az, hogy kontrollálnod kell, pontosabban folyamatosan van egy ilyen oda-vissza kontroll, hogy lenyomtam, nem nyomtam. Mindig a billentyűzetnél, úgy igen, ezt sasolod. Míg a billentyűzetnél pedig nyomod, és tudod, hogy lenyomtad, tehát hogy plusz látod a kijelzőn, tehát ott maga a cselekmény után egyből van egy ilyen, egy dupla megerősítés, mert érzed is, meg látod is, itt meg csak látod, és szerintem lehet, hogy ez egy idő után egyébként eltűnik ez az igény az emberből, tudod, mint hogy régen mint hogy régen az autók előtt, amikor autó közlekedett, akkor ment egy ember, és zászlóval lengetett, hogy jön egy autó. Érted? És aztán... De az aztán, az újdonság volt. De az újdonság volt. Aztán egy idő után az emberek megszokták, és reflexből nem lépsz le az autón, az autó elé. Lehet, hogy a mostani felnövő generáció pedig már annyira, hát amit meséltem, nem, amikor a fiam oda ment a tévéhez, és elkezdte újjal pöckölni. Nem, ezt még nem hallottad. És nézett rám, hogy mondtam neki, hogy Eliot, Léci, menjél odébb a menübe, tudod, és akkor azt nyom meg. odament, és így elkezdett így scrollozni, de láttam, hogy így próbálkozik, és így rám néz, és ilyen teljesen értetlen fejjel, így körülbelül az volt ráírva az arcára, mi ez a hulladék, izé device it. Tudod, hogy nem amúgy, volt érintés. Amúgy az a poén, hogy ehhez nem kell gyereknek lenni. Tehát, hogy gyakorlatilag volt egy laptop a múltkor a kezembe, és feküdtem az ágyon, néztem a 9gag-et, mert olyan sok dolgom volt és az éjszaka közepén, és akkor így megpróbáltam, tehát így néha, amikor már egy baromira elámosodtam, így néha azon vettem magam észre, hogy így amelyik kezemmel támasztom a fejem, így néha így oda nyúlok a képernyőre. Tehát érted? Tehát egyszerűen már kezd beidegződni ez az egész touchscreen-es dolog szerintem. És arra gondolok, hogy talán ez egy idő után ki fog veszni, de most még szerintem ez egy határozott igény. Sőt, az is biztos, az sem kizárt, hogy ez az igény, ez teljesen emberi. Például ahhoz szeretném hasonlítani, mint amikor van ez az effektus, ez a valami kannibál, vagy mi a búbánat, amikor látsz egy arcot, ami mesterséges arc, akkor az emberből egyből egy ilyen viszolygást kelt, hogy ilyen fura érzést. De az Uncanny Valley-re gondolsz, nem? Uncanny Valley, igen. Tehát, hogy ez nem emberi. Én gondoltam is, hogy így, hát így nem enném meg, tehát... Igen, kicsit furcsa. Nem tudott eszembe a kifejezés. Én is így néhogy eljátszottam a gondolattal, hogy van ezt megenném, vagy nem. Végis nem ettem. Jó, tehát Ryan elején már van. Nem tudtuk, hogy létezik, de Ryan már megkapta, tehát... Szóval, hogy nem ez is egy olyan dolog, hogy az embernek egyszerűen csak kell egy ilyen visszajelzés, egy fizikai visszajelzés. Ezt akartam mondani, és szerintem biztonsági érzetet ad abból a szempontból, hogy tudod, hogy mit nyomtál le. Például emlékeztek, amikor a Lalinak a VR-os cuccát próbáltuk? Hogy ott hát is az volt, Marcinak mutattam, hogy nyújts ki a kezed, igaz, Marci? Igen, borzasztó. Kinyújtottad a kezed, és borzasztó volt az az érzés, hogy igazából érzed, hogy kinyújtottad a kezed, de a szemed pedig azt látja, hogy belenyúltál a falba. És amúgy sincs kezed. De azt még úgy fel is dolgozod, ha nincs kezed, ha magad mellett van. De amikor ott van valami, akkor vált igazán furán. A kerítés például. A kerítés, igen. Tehát ha például mentem egy nagy semmibe, és nyújtogattam előre a kezem, az, hogy nem láttam a kezem, az nem volt igazán fura. Jó, fura volt, de hát tudtam, hogy ez egy perszet, ez egy cucc a fejemen is, izé. De amikor odaértem egy kerítéshez, és reflexből hozzá akartam nyúlni, és tudtam jól, hogy most körülbelül ott van a kezem, és átnyúlok rajta, na az reflexből váltotta ki azt az érzést, hogy wow, ez gáz. Tehát, hogy ott eltűnt a tudatos gondolkodó. Jó, nyilván nem kezdtem esikét azni, te jó ég, beestem egy izé. De azért az agyad várta azt a reakciót, amikor hozzáér, ugye, hogy azt érezt, hogy hozzáértél, és nem kapta meg. Tehát igen, szerintem ezért szerintem vált ki érzést. Lehet. Ja. Tehát, hogy egyébként ez a VR-os cucc nekem baromira bejött, mert jól láttam vele. Tehát így tudtam térben nézni. Ja, mert iszonyat közel volt, ugye? Aha, nagyon közel volt a kép. Úgyhogy ha egyszer vége van a fejlesztésnek és kész az Oculus Rift, akkor egyet beszerzek. Egyébként látásjavításra is használják. Tehát olyan embereknek írtak rá programot, akiknek effektíve rossz a szemük, és ezáltal az Oculus Riften ugye közel van a képernyő, amire nézned kell, és az a képernyő adja meg a térérzetet. Hát Alexnak a következő, már látom, hogy nyitja meg a kis TXT-jét. Igen. De rajtam nem tudna segíteni. Tehát ilyesmi, sajnos. Azért megveszed, nem? Hát persze. Azért az a 10 perc, amíg körülbelül nem hányom el magam tőle, azért az egy élmény, hogy jól látok végre. Tehát... Nem, na fogod igen. Egyébként, hogyha nem. Jól működik, és akkor az agyadat becsapja. Aki előtted áll. Akkor működni fog. Hát jó, de szerintem ez nem idén lesz, mikor odáig jutunk, hogy teljesen be fogja tudni csapni az agyam. Hát valószínűleg nem, ez tény. De már nincs túl messze. Mert még a 3D-s mozi is olyan, hogy hogy most, ha észrevettétek, tehát ilyen tök blurry az egész. Igen, én most a Galaxy... Mondjuk egy IMAX az már. Guardian of... vagy hogy is volt? Nem az, hanem hogy az első is, tehát ami nagyon közel van hozzád, minél közelebb van, annál jobban elkezd mosni az a fajta rész. Ezt nem tudom, hogy ti észrevettétek. Én nem a mélységre gondolsz, Alex? Nem, nem, tehát arra, hogy konkrétan, nem, tehát minél közelebb van valami, annál nagyobb ez a judder, ez a vibrációs mosás. Tehát, mintha nagyon ledroppolna az FPS ott. Tehát ilyen nagyon fura hatása van. Srácok, benyomok ezt a témába, nem raktam be. A Meti Heteor podcastbe hallottam, hogy a forrást is akkor így megjelöltem. Azt hallgattam, és akkor ők tolták be, tehát tulajdonképpen onnan loptam ezt a videót. De nagyon-nagyon érdekes ez a Uncanny Valley cucc. A leírásból Ali, bele tudnád ezt vágni? Ezt a YouTube bizonyám linket? Ennek igazából az a lényege, hogy ez egy olyan nagyon durván élethű CGI egy emberi arcról, aminél... Ez az Ed nevű videó? Igen. Az de durva. Aminél igazából itt beszélgettek róla a Meti Heteoros srácok, hogy ha nem a retinájából zoomolna ki a kamera, és nem mozogna ilyen iszonyat rendellenesen össze-vissza, csak azért, hogy tech-demozza, hogy milyen arcokat tud vágni, meg stb., akkor igazából nem feltétlen tudnád megmondani, hogy ez nem egy emberi arc. Pontosabban a bőrén meg tudnád mondani, szerintem. Figyelj, hogyha alacsonyabb lenne a videónak a felbontása, ja, tehát mondjuk egy olyan videót akarsz csinálni, el akarod az emberekkel hitetni, hogy ez megtörtént, és ilyen a CGI, akkor az azt jelenti, hogy mit tudom én, 240p-be, vagy nem 240, hanem mondjuk 480p-be ezt kirendereled, alávágsz ilyen kis kamerazajt, meg mit tudom én, soha meg nem mondaná senki, hogy a CGI, hogyha a mozgás tökéletes. Igen. És az a durva egyébként, hogy még így elnézve ezt a videót, és az a döbbenetes érzése támad az embernek, hogy a történelem hamisítás az mennyire lesz már ilyen teljesen általános a jövőbe. Tehát, hogy így az, amikor már nincs az nagyon lesz... már történelem, csak Facebook, igen, meg ilyesmi. Csak azt mondom, hogy jó, mondjuk el ezzel... Ezt mondnál így szíves a töri tanáromnak is, tényleg ne feleltessem már. Nem a mostani történelem, hanem ami most történik, nem az, ami már megtörtént történelem. Tehát mert mit tudom én, mondjuk 1000 év, mondjuk 300 év múlva mi már történelem leszünk, és valószínűleg beszélni fognak rólunk. Hogy akkor még azt hittük, hogy meg akkor ez történt, meg az történt. Úgy, hogy most is beszélünk a nagyon régi dolgokról. Tehát, hogy ezt már hamisítani annyira nem nagyon lehet, amiben most vagyunk. Hogy vagy ha igen, akkor nincs is értelme már. Tehát így, mit tudnál bemutatni mondjuk 200 év múlva erről az időszakról? Hát volt a Facebook, meg Askor lájkoltak ketten. Tehát, Alex. Na most érted? Nem is ketten, most még kell sértegetni. Jó, egyébként hárman. Meg Snapchat, majd azt is el akarom mondani. Elkezdtem Snapchat-elni, csak nincs kivel, ilyen forever alone, itt is Marcival olyan szórakozunk. Vissza Snapchat-eltem, és egy büdös nyíkhajt nem kaptam még azóta. Hát egy nyomtuk. Hát mert dolgoztam. Ja, Ryan is tényleg, Ryan is küldött fejeket, de ilyen, ez csak ennyi, hát ilyen pofákat küldünk egymásnak? Ez pontosan, ez nem tud mást, ez a Snapchat, mint hogy igazából lefotózod, vagy magad, vagy... De nem pontosan, akkor ez olyan, mint az Instagram? Mindjárt elmondom, nem olyan, mint az Instagram. Az Instagram logolja a képeidet. Tudod, bármikor visszanézted. A Snapchat az, hogy konkrétan küldesz magadról, valakiről valami képet, beállítod, hogy az adott illető, akinek elküldött, hány másodpercig lássa, elküldted neki, és vigyorogsz a fejednek, igazából ennyi. Rányomja a gombját a kijelzőre, végig ott tartja, meddig ott van a kép, ott van tik, tik, tik, lejárt az idő, pif, az a kép onnantól nem létezik. Kivéve, hát, hogy ez milyen hasznos? Semmire nem hasznos, de ez arra jó. Meg akarta venni a Facebook 3 milliárd dollárért. Meg akarta venni a Facebook 3 milliárd dollárért, és a Pali nem adta el, mert ő a azt mondta... A 24 éves CEO egyébként. Igen, mert ő azt mondta, szerinte ebben van a jövő. És nem tévedett nagyon, mert a és a jövő nem ér 3 milliárd dollárt? Most csak neki, a durva, neki a jövő nem. Neki nem, és az a durva, hogy utána Google rákontrázott, így gondolták így, srácok, a Facebook meg akarta venni ezt, mennyi? 3 milliárd dollár. Jól van, Lajos, szólt a portásnak, ugorjál ki már 4 milliárd dollárral, és kérdezd már meg, nem adják el, és Lajos kiugrott 4 milliárd dollárral, és annak se adta el. Hallod, ez ilyen forwardos üzenet volt, tehát így, itt egy e-mail meg akarta venni, jó, akkor írd azt, hogy 4, vagy 4,50, tudod, 4,50. Volt a tárgyba, itt Zuckerberg. Forward Zuckerberg, 10 Snapchat CEO. És akkor nem a Facebookos haverja írta, hogy figyelj már, nem vették meg a szaromat 3 milliárdért. Próbálkozzatok már be ti is. Jó, mi adunk érte 4-et. Á, nekünk se adta oda. Tehát, érted? Tehát, nem értem, hogy mi az a, az, az innováció, ami nem ér 4 milliárd dollárt egy 25 éves embernek. Tehát, főleg úgy, hogy a programban egyébként körülbelül ebbe a programban olyan, hát nem is tudom, olyan 3,5-4 óra munka lehetett, szóval tényleg ez nem tud más. Jó, azért egy kicsit csak több, de... Csak be volt izé kábító szerezve a fejlesztő, tehát csak akkor. Mert egyébként annyit tud az egész, Marci, mondd el, légy szíves, mert te jobban ismered azért, bár mondjuk jobban ismered, van benne egy funkció vagy kettő, tehát... Igen. Figyelj, ez tényleg egy olyan dolog, amire nem azt mondom, hogy nem egy nagy vaszizdász, de ezt olyan turbo paszkába tudod, írok ilyen programot, hogyha tovább tanulom. Na mindegy, a lényeg az, megnyitod, itt van előtted a kamerád, ugye, előlapi, hátlapi, tök mindegy, fotózhatsz egyet. Megnyomod a fotógombot, pif, megnyomtad a fotót, kihozza neked, hogy Balassa sorok, hány másodpercig akarod, hogy lássák az illetők? Mellette lemented-e a képet? Harmadik kis lehetőség, elrakod-e a My Story-tba? Negyedik lehetőség jobb oldalt, hogy ugye küldés. Na de várjál, hát itt vannak full extrás dolgok is. Kérlek szépen, a jobb felső sorban van egy kis ceruza, amivel lehet rajzolni a képen. Ez a tipikus kis, megfogod, van egy ceruza, és akkor pirosra el tudsz körbe-körbe rajzolgatni, meg mindenféle ilyen aranyos dolgot rajzolgatni rá. Megfogod, elküldöd, bejelölt, hogy kinek küldöd el, elküldted, és végeztél a dolgoddal innentől kezdve. Nem egészen értem amúgy ezt a sztori falat. Azt egyébként értem, hogy ezt arra találták ki, hogy a lányok a mesztelen, félmesztelen segmutogatós szelfiket úgy tudják elküldeni a barátjaiknak, hogy utána a barátja ne tudjon majd vele később, mit tudom én, hónapokkal, hova gondolok, ez 2014, szóval napokkal később, amikor szakítanak. Akkor közhírré tenni a Facebookon, meg lementeni. Bár mondjuk, most őszintén a Samsung telefonod van, itt szeretnék megköszönni a Samsung támogatását. Tehát, hogyha Samsung telefonod van, vagy egyébként szerintem minden Androidos tudja, nem tudom, hogy az iPhone tudja. Már írodott 40 darab alkalmazás, ami csak azt csinálja, hogy kimenti a képet a Snapchatből egyébként. Azon gondolkodtam, hogy készült ez, hogy ennyire nincs benne semmi funkció. Screenshot. Tehát az van, hogy lenyomta a Snapchat a fiatalok körében az Egyesült Államokban a Facebookot. Mert hogy, de várjál, tehát hogy íródott ez a program, mert arra vagyok kíváncsi, tehát hogy így, Jani, írjunk már egy Snapchatet, amitől eltűnik a Selfrade, jó, okay. Akkor vedd elő a C-sharkot, az micsoda? Jó, akkor vedd elő a C++-t, az micsoda? Jó, akkor fogd meg egy TXT-t és nevezd át HTML. Kezdjük innen. És így írodott ez a program. Nem mondasz nagyon-nagyon butaságot, mert hogy annyi egyébként a design is, meg úgy van egy ilyen kis szellemke, vagy nem tudom mi az az ikon. Bejön az alkalmazás, egy sárga, egy nagyon-nagyon ronda sárga lap, rajta középen fehér egy szerintem ilyen szellem, ilyen Kasper a szellem, csak hátulról is lobog a köpenye, vagy lobog a szellem köpenye. Akkor jó mese volt. Na mindegy, és így ennyi. Ennyi a design, és akkor belépsz, van jobb oldalt, meg bal oldalt egy gomb, és akkor utána Snapchatbe, várjál, tehát úgy, hogy eltűnik 15 másodperc alatt, úgy végignyomnak a tutoriálon. Tehát tudod, az mi van, rányomsz véletlenül, nem vágod ezt az egész Snapchatet, számol vissza. És akkor így, aj, mi az? Hol a tutoriál? Tudod, és így, na mindegy, akkor ezt már nem tanuljuk. Jó, még nem itt a nagyon kéne tutoriál, tehát egy kicsit jól képzett dankoros majom is abszolút tudja kezelni. Olyan, mint mikor a YouTube kírja, hogy nyomd meg a megosztásra, ha meg akarsz osztani. Tehát, hogy ez a tutoriál. És akkor így, oh my god! Igen, és akkor egy ilyenkor a kamera... Dü-dü! Vedd elő a Google Plus-ot, ha Google Plus-ozni akarsz. Tudjuk, hogy nem akarsz, de itt kell megnyomni, és addig nem engedünk tovább, amíg meg nem nyomod. Igen, létre szeretnél hozni egy Google Plus felhasználói fiókot a YouTube-on mellé? Nem. Örülünk, hogy meg akarod létre akarod hozni a fiókodat. Kérlek, írd be a nevemet, vagy a nevedet. Most inkább nem. Rendben, most inkább nem. Akkor létrehoztuk a profilodat. De ez tényleg, ez milyen már, ez inkább vissza is írhatná, hogy akarsz Google Plus-ot? Nem. Too bad, bitch! Tudod, hogy ott is van a Google Plus. Nem, egyébként csak annyit. Egyébként a Google ennyit csinált. Akarsz egy Google Plus-ozni? Akarsz Google Plus-ozni? Nem. Dehogy nem. De nincs nem lehetőség inkább. Akarsz Google Plus-ozni? Csak a persze, hogy nem szeretnék gombban. És imádom ezt az egész koncepciót, amit ide raktatok. És egy ilyen iszonyat nagy gomb, tudod. Igen, és így üljenek bent. Látod? Mindenki imádja az alkalmazásunkat. Úristen, mennyi felhasználó, te jó ég! Hát és negatív visszajelzés nem is érkezett. Igen. De miért, srácok, amúgy lehet, vagy érkezhet visszajelzés? Igen. Te hozz egy kávét. Elírtuk mi azt a negatív visszajelzést? Jó lesz az így, jó lesz az. De egyébként kávé. Na mindegy, ott igazából van, de csak azt tudja elővenni, aki belenyúl a honlapba. Tudod? Húha, várjatok, újabb botrány a Snapchat körül, temérdek képüzenet a neten. Na, srácok, ezt ajaj. Is láttátok? Aha, kikerültek a mesztelen fotóitok, fiúk, vagy mi? Hoppa! Egyébként azok a lányok, akik olyanok, akik Kaveri elmondott, azok Gölö Marci néven vehetne. Akkor a Marci az összes ilyen pucsos képét, amit neki küldtek. Marci, hány tini lány küldezget neked Snapchaten? Csak érdekességképp. Mert 75... nem. Na de most komolyan küldesz, most már úgy sincs barátnőd. Ez itt a reklámhelye. Jó. De most komolyan érdekel a tini lélek, hogy küldezgetnek így? Vagy ez mennyire divat, nem? Nem, volt két ilyen nagyon letargikus. Igen, egyébként a három legtöbb, két legtöbb ilyen beteg képeket küldő ember általában a Turbo és Turbo és Bennett osztálytársam. De mondjuk a koncepciót mi mindig nem értem. De én értem, az Alex nagyon egyszerű. Random, de nem az, hanem hogyha azért találták ki, hogy később ne tud felhasználni, hát azért egy iOS készülékkel megnyomod a home-ot meg a sleep-et egyszerre, és akkor a screenshot. Az Androidon meg megnyomod a screenshot gombot, hát és akkor ott van végig, ez nem? Ez nem jó, mert kiírja a másiknak, hogy te lesz screenshotoltad, és akkor te nem fog neked sohasem küldeni többen. Hát írja, hogy lesz screenshotoltad. Persze, hát túl a screenshot, izén ott, izén nagyba figyelmeztetnek, értesítést is küld. Azt mondjuk nem tudtam. Na mondjuk ezt az iOS-en nem tudom, hogy vitelezték ki, ugyanis ilyesmit nem engedhet az operációs rendszer. Ó, dehogy nem. De azt tudja, hogy izé, hogy mikor villanak, igen. Tehát vannak ilyen eventek, amikor ezt csináltál, azt csináltál, amazt csináltál. Az egy más dolog, hogy nem tudja szabályozni, hogy ezt mikor csinálja. Rendben, akkor én ezt most letöltöm. Egyébként próbáljuk már ki tényleg. Jó, én ezt most letöltöm. Itt van az iPad-em. Na fiúk, én még ilyenben nem vettem részt. Most részt veszel. Azonosítókat toljátok titokban. Én egyébként csak mondanám neked. Kivéve Marci. Hogy én konkrétan küldtem neked például, Lali. Snapchatet. Ilyen üzenetet, aha. Snapchatet. Ez egy alkalmazás? Mert nekem ilyen nincsen. Igen. Ja, de ne. És nem pedig egy videójátékon. És ne iPad only-ra nézni. Ja, nem iPhone, ha iPhone-os az van, jó, akkor töltöm is. Így majd úgy fog kinézni az alkalmazás, mint amit felszkéleltek háromszor, de nem baj. Pontosan. Minden apró piszkos lényeg látszódjon. Nincsen széle. Ja, de egyébként ez az első olyan alkalmazás, akinek sikerült megoldani azt a baromi egyszerű dolgot szerintem, hogyha valaki este közelről önképet, a selfie-t akar csinálni, akkor bevillanjon az a rohadt képernyő, és azt érzékelje vakunak, ne pedig szenvedjen, hogy hát de mi még nem is csináltunk előre vakut. És tényleg ez megcsinálja, ez benyomod, és villan a tényleg? Képernyő, összefejlődik a képet. Ez így nyomat egy fehér képet, amikor selfie-zel? Pontosan. De durva, ez mondjuk jó. És várjál, most a sign up only külön account kell. Igen, regisztrálni kell rá. De igazából nem nehezebb, tehát így akarsz regisztrálni? Ja, mivel? Ezzel, csá, tehát hogy így ennyi. E-mail, az kész. És telefon számok alapján egyébként a kontaktokat kigyűjtögeti, és ami az ultra vicces az egészbe, hogy legalábbis szerintem, hogy ugye meg, hogy olyan embereknek a Snapchatét vagy a Snapchat nevét is látod, akikkel egyébként mondjuk, most ezt nyilván nem 10 éveseknek mondom, ő üzleti kapcsolatban vagy, tudod. És akkor tök vicces nézni, hogy mit tudom én, nekem volt egy ilyen szálloda tulajdonos, és akkor most nem akarom mondani, hogy te Makmarci 32, tudod. Tehát, hogy ez egyébként ultra komoly fickónak ilyen, egyrészt fönn volt a Snapchaten, másrészt meg hát ilyen neve volt. Ami mondjuk jó, most az vesz se rá az első követ, aki még interneten nem regisztrált hülye várjál. Most akkor én megadom a, hogy mit tudom én, Alexovics, és akkor kírja a telefonszámomat? Nem. Nem, hanem a telefonkönyvedből kiszedegeti, tehát ki tudod importálgatni gyakorlatilag a telefonszámok alapján a Snapchat felhasználókat. Azt meg is tudsz hívni. Hát ezt nem mondom a podcastben, Sári, ne arra gondj. Alexovics is already taken, hallod? Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Ő egyébként nagyon basszus, az nem is a te segged volt? Paker, megyek haza. Lol. Mert Alexovics is already taken. Wow. És a Met Alexovics Edli Kulnány még egy impon pace? What? Azt most írom egy darabig. Azt tuti nem lesz. Marci, neked mi a neved? Gölöm Arci. Azt a kaveri, mit küldtél te nekem? Igen, én küldtem neked, én csodálkoztam, és én azt hittem egyébként, te rajta vagy. Valóban én vagyok rajta. Én nem engedi ilyen hosszút. De várjál, nekem meg vagy, Marci. Na, hát örülök neki. Majd nem láttalak. Gölöm Arci. Szerintem telefonszámon ja, napján már be vagy rakva. Meg vagyok, aha, meg. És meg vagyok. Leteszteljük ezt a Snapchatet, úgy érzem. Így egy jó podcast erejéig. Én küldött, egyébként csináltunk egy ilyen challenge-et, mert itt van ilyen szoba, vagy valami ilyesmi, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy én nem tudom egyébként, mert nem tudtam kipróbálni, mert csak önmagammal voltam benne ebbe a szobába. Ő Ryan-től kaptam egy képen. Atya úristen, de szép gyerek vagy. Ezt na jó, hoztam. Szerintem skippeljük akkor eszközben. Következő hír, van egy fickó, egy nagyon okos fickó, ezt most mindenki gondolja hozzá, hogy ezt idézőjelben mondtam-e vagy sem, akik szerint a robotok rövid időn belül ki akarják majd törölni az emberiséget, tehát mint mondjuk a Terminátorba, mert egészen egyszerűen spamnek fogják őket nézni. Te figyelj már, ezt ne haragudj, hogy közben állok, de miért kérdezte, miért akart az applikáció azt, hogy én jelöljek be minden képet, amin egy szellem van? Ennek mi értelme volt? Jó, én ilyet nem is csináltam, nem tudom. Én sem. Alex, te mit töltöttél le egyébként? Erős a gyanom, hogy te valami nem ennyire official cuccotod, és így ellopta már az összes kártyaadatát, a minden gyakorlatilag. Hát nem tudom, milyen az ikonja? A Snapchatnek egy ilyen sárga, ilyen kék csillag. Az, és az... Kék csillag? Egy sárga szellem iOS-en. Igen, azaz. És mondom, az előbb felrakott egy csomó képet az ikonnal, ahol kerestem meg az összes szellemet. Hát ez óriási. Életem legnagyobb hívája volt, hogy bemondtam. Körülbelül 6 darab Snapchatet kaptam azzal, hogy podcast, és mindenki mutat így a monitorjára. Podcast. De én is csináltam egyet. Másra számítottál, Marci? De én is csináltam MyStreet-ba. Benne vagyok a podcastben, yeah! Na várjál, tehát akkor most csináltam magamról egy képet. Beírom azt, hogy addig hal, mert erre javította ki az ASDFGHEKL-t. Beállítom, hogy hány másodpercig láthast, ugye? 3 igen. Másodpercig láthast. És honnan tudom, hogy kinek küldem el? Hát ott van, hogy utána rányomsz egy küldés, és kiválasztottan a neveket, bepipálod. De szerintem nem most tanítsuk. Ja, nem most próbálkozunk már Snapchatelni, hanem szerintem... Ja. Ez így izgalmas lehet a hallgatóknak. Igen, tehát, hogy főleg a nézőknek, akik közben nézik a kis dinamikus hátterünket. Na, tehát, hogy srácok, akkor mi erre a reakció, amit az imént felhoztam? Most kicsit lépjünk ki a Snapchatből. Alex, te pedig, te is. Hogy tehát, a robotok? Hát tulajdonképpen ugye te nagyon felkészültél a témával, tehát olvastad a cikket, és már van róla véleményed. Nem, én mindig nem tudok angolul. Ja. Hát tulajdonképpen azt mondta ez a fickó, hogy a robotok át fogják venni az emberiség fölött a hatalmat, tehát ezt mondjuk már nagyon régóta tudjuk, mert egyszerűen azt fogják mondani, egy olyan példát hozott fel, hogy mondjuk a spam. Hogy azt fogják mondani, hogy lehet a legegyszerűbben megoldani a spamet, hát mi okozza a spamet? Az ember. ezért fogja és megszünteti az embert. És hogy ilyen terminus alapján rettentő sok olyan, hogy is mondjam, megoldás létezik a robot szerint, aminek az a lényege, hogy az embert ki kell nyifantani. De várjál, a spam az alapból arra való, nem? Hogy a, szóval én nem láttam még olyan spamet, ami nem arra van, hogy valamit te nagyon most vegyél meg. De persze. De a robot az nem lesz vásárló, akkor minek így nem, a ki, robot az, de, az a... De a nem. Robot az csak megtalálja, hogy az egy spam, és a spam az nem kell. Ez a kettő. Igen. Van beprogramozva. Ja. Tehát a spam mint analógia jelentkezik viszont, ebben a témában. Viszont ezt ebben nem lennék teljesen biztos, mert most, tehát hogyha olyan robotokat akarunk gyártani, amik tökéletesenek, akkor igazából, tehát az ember az egyetlen tényező szerintem ebben, ezen a földön, ami baromira nem kéne ide. Ha vele gondolsz. De egyébként bármennyire viccesnek gondolod, valóban van ebben valami. Tehát, hogy mi értjük egyáltalán az egész környezetet, meg betont, meg mindent szart, tehát, hogy igazából nélkülünk minden tökre virágozna, fejlődnének a dolgok, meg minden. Hát hogy csak élvezni. Hát ez az, de hogyha mi nem lennénk, tehát akkor gyakorlatilag az egész megoldás minden problémára kiirtani az embert. Hát de mert azt teszi tönkre a bolygót. Na jó, de most képzeljétek el, hogy van egy, építünk egy szuper intelligens gépet, ami öntudatra ébred. Én alapvetően azt gondolom, hogy ilyet nem lehet. De tételezzük fel, hogy lehet, akkor az lesz a legjobb ötlet ennek a szuper számítógépnek tényleg? Hogy, tehát nem talál más megoldást rá, csak hogy írtsuk ki az embert. Tehát ennyi erővel érted? Ezt igazából bárki. De én ezt nem a robotra mondom. Hanem magára arra a megoldásra, hogyha mi jelentjük a problémát. De nyilván, hogyha én programozok egy robotot, akkor nyilván bele lesz az is programozva, hogy semmi, tehát ne legyen olyan opció, ami olyan, hogy mondjuk bármi, hogy az emberrel kiirtani, vagy bántani, vagy ilyesmi. De mondjuk erre nagyon jó példa egyébként a, nem tudom, mi volt annak a filmnek a neve. Ilyen robotos, még, hogy... Még gondolkozol rajta én erről. Én erről, bocsánat, lehet, hogy tényleg van egy kis csúszás a hangomban, mert így valószínűleg később hallod, de pont egy ilyen témáról olvastam még korábban egy cikket, ahol a különböző ilyen hát, tudósok, vagy ilyen sci-fi rajongók elmélkedtek azon, hogy mi lesz majd a jövőben a robotok miatt, és volt, és azt hiszem, hogy úgy fejeződött be az a cikk, hogy valami szuper számítógéptől, vagy szuper robottól megkérdezték, hogy létezik-e Isten. És akkor a számítógép, vagy a robot azt mondta, ugye azt válaszolta, hogy igen, én vagyok. Ez valami novellában volt szerintem. Igen. Igen, és hogy ez annyira megfogott. Most kicsit hogy melyikbe. Valószínű, igen. Mert egy idézet volt, csak így fejezték be a cikket, és ez annyira megérintett, és annyira egy ilyen jó pofa, és egy ilyen gondolkodásra ad okot ez a kis idézet, hogy csak na, szóval így ez nagyon komoly, nekem nagyon megtetszett. És hát ugye aztán meg viszlát ember is érjük, szóval. Hát, hogy egy ilyen alárendelt szerepbe kerülnek az emberek. Hát alapvetően, hogyha tudnánk ilyen szuper entitást építeni, vagy nem tudom, hogy jó szót használok-e, akkor valóban az benne van abszolút a pakliba, hogy egészen egyszerűen nem lenne az ember képes vele felvenni a versenyt. Tehát azok a skifik, amik arról szólnak, hogy mi legyőzzük most akár egy Terminátor, legyőzzük a szuper számítógépeket, nem logikus. Hiszen ügyesebbek nálunk, és jobbak nálunk. De kérdem én, tudunk-e olyan gépet, vagy olyan gépet építeni, ami van annyira, mert én szerintem egy dologba fogalmaznám meg az embernek a különbségét, az a leleményesség és a kreativitás. Egy gép az igazából nem tud kreatív lenni. Sem leleményes. Ebben igazad van egyébként. Nem. Tehát, hogy ez lehet a különbség egy valóságos élőlény és mondjuk egy gép között. De hogyha belegondolsz, Kaveri, akkor a leleményességet meg a kreativitást pótolhatod sebességgel. Értem ezt úgy, hogy az embernek ugye sokkal kevesebb ideje és lehetősége van bármit létrehozni, de hogyha egy számítógép egy másodperc alatt le tud 1000 dolgot próbálni, hogy azok közül melyik életképes, az ember meg mondjuk egy óra alatt egyet, akkor a nagyszámok törvénye alapján a gép fog megint kijönni győztesen. Az mondjuk igaz, akárhogy is nézzük. Hát akkor mondjuk le a konzekvenciát, mindnagy törlik dögünk, a robotok vagy... az ember gyakorlatilag. Tehát akkor most ezzel kapcsolatban azt mondjuk, hogy helyt adunk? Tehát, nem feltétlenül, mert hogyha belegondoltok, ugye azért a mesterséges intelligencia még nem tartott, hogy öntudatára ébredjen. Bőven. Az első. Még. De szerintem meg lehet ezt állítani, igen, utána. De, tehát az ember az nem olyan hülye. Az jó pár évben azért még lesz idő arra, hogy ügyesen beépítsék a fékeket. Például Asimovnak itt van a robotika 3 alaptörvénye, amit szégyen gyalázat fejből nem tudok, úgy satsz per kb. Tudom. Az első tudom. Az azt hiszem az, hogy nem árthat az embernek, a második az az, hogy mindig teljesítenie kell az embernek az utasítását, ha csak nem ütközik az elsővel, a harmadik pedig az, hogy minden áron meg kell magát védenie, ha az nem ütközik a másodikkal, vagy az elsővel. Vagy az elsővel. Egyébként valami ilyesmi a robotika 3 alap törvénye. És ha belegondoltok, ezt a féket beleépítik a robotokba, akkor relatíve biztosnak mondhatóak. De mondjuk... Várjál, van egy nagyon-nagyon jó példám. De mi van akkor, hogyha bent ülsz egy autóba, amit egy ilyen robot irányít? Az autó defektet kap. Jobb oldalra húz a kormány, ahol van két gyalogos, és mondjuk bal oldalra meg lehajtasz a hídról. Kit fog megölni, a két gyalogost, vagy téged? Téged. Mert számszerűleg jobban jön ki. Igen. De nem ez biztos. Mondjuk ez mennyire komoly már? Hát de ez logika. Tehát ez vagy bár, nem megöl mindenkit, és akkor yeah! Valószínű. Robot! Ez kicsit olyan, mint a Fallout 3-ban fogadni. Így benne, így jönne belőle, hogy Robot wins, flawless victory. Fatality. Brutality. Multi. Uzsgyi wins. Robot. Fogadjuk, Alexnek az agya úgy működik, hogy mint az átlagos Fallout 3 játékosnak az agya, aki bement meg a tomba, oda nézett, ez egy baszott nagy atombomba, nem robbant föl, és meg lehet nyomni a gombot, akkor nyomjuk meg. Felrobban? Figyelj, fel. Amúgy felrobban, azt én is kipróbáltam, meg szerintem mindenki, aki játszott igen. el valaha. Na jó, akkor egyben YouTube, mi ez? Fallout 3? Az amikor az a hatalmas robbanás, az mekkora igen, jelenet? Igen, azaz. Jobb. Ez amiben van a városban, bomba? Ez az. És mekkora jó játék? Azaz. Nem mondod. De kemény. Nem láttad még? Nem. Srácok, én nézegettem mostanában Twitteren, én követtem a Sony-t Twitteren, és kiraktak egy ilyet, hogy PlayStation TV. Ki vagytok a... Én is, de... Azt néztem én is. Hogy Lali, nem te vagy inkább mi. Az, aki ezekhez így nagyon, ezekben nagyon otthon van és nagyon ért. Én csak egy videót tudtam megnézni róla, és igazából csak annyi kérdésem lenne, ő mi? Várjatok, átugortuk ezt a témát hallottam. Ilyen gyorsan, én meg akartam róla beszélni. Pláne egy Sony TV-ér, vagy mi ez, PlayStation, senkinek nem kellő TV-ér. Már bocs, de who care, tehát akárki adta volna ki, a maga, mit tudom én, NASA sem izgatott volna. De ez mondjuk nem akkor egy talán TV. Elolvasom. Hanem. Ez egy TV. Doboz. A doboz, én csak ennyit látok a videón. Van egy nagy TV. Ami előtt van egy kis doboz, amin az van rájön, hogy Sony TV. Ja, tök az ugyanaz, mint az Apple TV, nem? És előtte a gyerek full controller, vagy full konzol nélkül nyomja a PS4-et. Ah, de ez nem az, hogy van egy ilyen... Van a házadban valahol egy PS4, van és a házadban streamer? Valahol egy adattár, és élőben streamel. Aha. Ja, és akkor lesz streamer neked a lenti TV-re. Igen, a Steam is tudja. Hát a streamel is át tudod streamelni a másik, mit tudom én, de nem én hova. Jó, hát ezek szerintem olyan dolgok, hogy beszélni is érdemes róla, de komolyan, tehát ahogy itt beszélünk róla, folyamatosan ez jár a fejembe. Kit érdekel? Ki fogja ezt megvenni? Beszélni akarok a népgyilkoló robotjaimról, igen! Ja nem azt mondom, Marci, ne értsd ezt rosszul, én csak arra gondolok, tudod, hogy ebből úgy se lesz semmi használható, bármi, amit ki fog ezzel valaha foglalkozni. Na, értem. Nem? Tehát érted, mit mondok? Hát kinek kell egy ilyen a szobájába? Eleve nem is működik ki itthon nálam, tehát... Mármint Magyarországon. Tehát hol? Azt a három darab csatornát, amit ingyen fogok, azt majd rá fogom kötni. Jó, de nyilván én egy kivétel vagyok, aki nem tévézik, meg szerintem az új generációnak. Szerintem azért csinálják ezt, mert akkor olyan lesz, mint az Apple TV, hogy majd nézhetsz filmet a telefonodról, és akkor rögtön kistreameli a tévédre. De nem tudom, hogy nekünk mi szükségünk lenne egyébként. Nekünk magyaroknak semmi, mert mi letorrentezzük, de ugye külföldön már nem annyira rózsás a helyzet, már hogyha... Hát meg ott van Netflix, tehát így... Ezt akartam mondani, hogy próbálj meg versenyre kelni a Netflixnek a normális árával, úgy, hogy meg kell tanulnod, hogy hogyan kell a torrentet kezelni, hogyan kell úgy beállítani, hogy ne ülje meg a helyi hálózaton az összes másik eszközt, az IPTV-t, a telefont, a másik számítógépet. DLNA-s cuccait, igen. Tehát... Hú, de jó, az eredmény, hogy van egy újabb doboz, amit berakhatsz valamiért valahová, hogy majd valamit csinálj rajta. Én nem szegény tudom Marci, egyébként... hogy leszóltuk az ötletét. Ja, de hát nem a Marci találta ezt ki, szóval... Nyugodtan szól. Marci csak el akarta adni. Igen, ja, igen. Ő csak jutit kap érte. Kivét, igen. Yes. Ez semmi. Nem, de hát ezt Marci is vágja, hogy ez, full hülyeség. Nem? Azért hoztam fel, hogy... Azért hoztad föl, de azért hoztam föl, hogy most már vágjam. Kik nem tudnák jobban elmondani nekem, hogy ez hülyeség, mint ti. Ja, és akkor Marcinak igazából már ott van az asztalán, tudod, és ilyen próbálkozik. És így szépen is sír, hogy csöndben egy elrakadatom. Elkullog, igen, és akkor a Sonytól hívják, hogy ez volt az a jó promó, téged sívunk többet. Igen. Következő jelenetlen Marci már zuhan lefelé az emeletes bérlet. Na jó, kicsit túl dramatizáltam. Nem tudom. Igen, azt hiszem kicsit túl gondoltam. Nem tudom, hogy Alex. Ilyen zongorára, tudod, esik lassított felvételbe lefele. Nem tudom egyébként miről beszélsz. Miért lenne nálam ilyen hülyeség? Itt vagyok. Ha jól hallottam, koppant valami? Ja, abszolút nem, csak a nyakam roppant, tudom. Úgy telette magam, most ért le az emésztőrendszerbe. Nice. Na mindegy, nice. Most, hogy ezt a tök jó témát dobtuk Marci kedvéért, a full gagyi értelmezhetetlen device-ok miatt, tényleg tök jó. De mit akartál de nem gáz. Kaveri. Tessék? Mit akartál mondani ezzel kapcsolatban? Hát ki emlékszik már arra, tehát hogy ez már Sony dobozokon túl van régen, tehát... Egyébként valószínűleg azon, mert ugye nagyon jó volt ez a példád, és én, hát aki sci-fi rajongó, és én annak mondom magam, ugye teljesen vágja, hogy ez tényleg ez egy micsoda nagy kérdés, hogy akkor mit tenne a robot, ha te lennél a statisztikailag kifizetődőbb halál. És ugye ezt veti föl gyakorlatilag, vagy hát nem veti föl, de tulajdonképpen, hát hogy mondjam, valamilyen szinten foglalkozik vele az Én a Robot című film, ugye amikor mondja, hogy hát ott volt a kisgyerek, és leszakadt a karja, és őt húzta ki, nem pedig a kisrácot, tudod, nem tudom, emlékeztek-e igen. És ugye ennek is ez volt a lényege gyakorlatilag, hogy hát tényleg kifoglalkozott volna a felnőttel, ha ott van az ember is. Vagy kifoglalkozott ott van volna a gyerek is. Igen, a gyerekkel, igen. És hogy ez 100%-ig számomra egy tök értelmezhető dolog. Más kérdés, hogy mennyire van ennek bármiféle értelme. De egyébként van még egy ilyen híres gondolatkísérlet ezzel kapcsolatban, ami arról szól, hogy van egy csille, ami robog lefelé, és öt ember van előtte, akikről nem tud. Megvan, mit akartam mondani. Oké. És hogyha ott állnál egy hídnak a tetején, és melletted állna egy olyan ember, akit, hogyha lelöksz, megállítja a csillét, akkor föláldoznád-e ezt az egy embert, azért, hogy a másik öt életben maradjon. Mondjuk ezt pánik helyzetben... Ez már nagyon izé. Várjatok, ez durva, mert pánik helyzetben sem. Nem. Azért, mert embert nem ölsz. Tehát ez valahogy a természetünk ellen szól. Meg nem vagy benne biztos, hogy meg tudod állítani vele. És akkor utána téged vannak fel, inkább csak ott kussolsz csöndbe, és nézed, hogy és végignézed az egészet. Viszont a robot a szó nélkül megtenni ezt, hiszen az egy ember életéért megment másikat. Mert ő számol. Tehát... Igen, de várjál, ott van akkor... ugye az a mérlegelés, hogy nem ölhet embert, tehát... Igen, de mégis megtenné, mert öt embert megment. Ja, hogy ő ezt kiszámolná? Egy robotnak nincsenek, robot nem fog bepánikolni, és nem fogja azt mondani, hogy nem, ő nem sokkol le, vagy nem, igen. Szóval nem, igen. Nem kap sokkal. Figyelj, akkor sem hogy Jézus Atya úristen, mit csinálják? Legalábbis én ezt gondolom. Akkor sem ölni meg őket, én az, mert nem. Attól függ, hogy működik, de hogyha, tehát hogyha a hatékonyság a legfontosabb célja, akkor igen. Viszont van egy ugyanilyen, tehát ugyanennek a kísérlet sorozatnak egy másik lépése, az az, hogy van egy, ugyanígy van egy csille, és ketté ágazik a vágány. Az egyik irányban egy ember van a csille előtt, a másikban öt. És ott az emberek is egyből úgy váltanák be a váltót, hogy az egy ember halljon meg. És ott ugye eleve van idő mérlegelni, meg ott tudatos a döntés. Viszont a hidas példánál például az emberek teljesen leblokkolnak. Viszont most volt szerinted pont, és ezt akar... Szerinted így az emberek ezen tudnának akkor filózni? Nem úgy értem, hogy filóznak, hanem ott ugye az embereknél is a számok törvénye dől. Mondd már még egyszer ezt a példát, mert nem igazán értem. Tehát két gondolatkísérlet van, bánya mind a két esetben a helyszín, és mind a két esetben egy csille robog emberek felé. Az első esetben a csillének az útja az elágazik. Ha balra megy, akkor egy embertől meg, hogyha jobbra, akkor öt embertől meg. Ilyenkor az emberek, meg a gépek, amik a hatékonyságra vannak beprogramozva, ugyanúgy döntenének, az esetek nagyon nagy részében, az egy embert ölnék meg. Hogy melyik beteg ember gondolta azt, hogy az öt ember töli meg, azt nem tudom. A másik példa, ugyanerre az analógiára, egy csille robog le, és előtte van öt ember, fönt te és a gép egy hídról szemlíli az egészet. Hogyha lelöknél egy embert, akkor megállíthatnád a csillét. Te, mint ember. Viszont te ezt nem fogod megtenni nagy valószínűséggel, hiszen... De nem tudod magadat megölni. Nem az, hogy magadat, hanem mást. Tehát de van egy ilyen de más gát. Sem. Hát nem tudom. Egyébként most ez a válasz lehetőség is lehetne, hogy hát beugrasz te elé, nem? Ez egyébként is lehet. Igen. De én erre gondoltam. Mondjuk akkor egy nagy darab példát. Embert löknél le, aki biztos megállítaná. Mondhatnék egy konkrét példát, mert hogy azt csinálták, hogy volt három robot, és kettő robotot beprogramoztak, hogy volt egy szakadék, egy lejtő, ahol leesett. És volt egy robot, akiben beleprogramozták ezt a törvényt. Ezeket a törvényeket. És azt próbálták megvizsgálni, hogy mi történik akkor, hiszen mind a két robot, akit őt ugye nyilván embernek hitt, tehát az volt a feladat, hogy őt mentse meg, mind a két robot így volt beprogramozva, leesett. És tudta jól ezt a úgymond a mentő robot, hogy ők le fognak esni. És megpróbálja megmenteni, vagy mi történik vele, tudod. És az volt, hogy az esetek legnagyobb részében az egyiket biztosan megmentette, az esetek többi részében vagy egyet sem mentett meg, egy bizonyos részben, esetben mind a kettőt meg tudtam menteni, és volt egy rész, amikor viszont teljesen kifagyott. Tehát, hogy az jött ki belőle, hogy akármennyire is nem lenne tökéletes, ez az elv, úgymond, de az biztos, hogy valamilyen szinten működne. Ami így legalábbis ebben a kontextusban. Hát az lehet, hogy... Mondja te én. Hát ez mondjuk jó nehéz kérdés, meg dolog. Mondjuk igen, az más kérdés, hogy mit csinálna a robot akkor, hogyha olyan lenne a szituáció, hogy konkrétan lefagy, és akkor ugye úgy kell döntenie, vagy hát nem hogy lefagy, de hogy döntésképtelen lesz tulajdonképpen. Én nem tudom, biztos Én passzolom ezt. Abban biztos vagyok, hogy nagyon utálni fogom azt a kort, amikor ez akkor eljön. annyi... Amikor már nem emberek döntenek emberek igen. sorsáról. Igen. Az hát kemény. Egyébként ez a kor már amúgy itt van, csak mondom, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy nem nagyon híresztelgetik, de a legtöbb utas szállítógép teljesen automatán végzi a fel- és leszállásokat. Az oké. Okay. Nem. Hát de, azért az ott áll, ott legyen szemtől függ már. Közben. Nem. Hát az csak azért, hogy ne fossanak be az emberek, de egyébként például a 4-es metró, az jó példa erre, mert azt alapból az első naptól kezdve úgy akarták, hogy full automata nincs ott ember. Na most az emberek elkezdtek parázni, felháborodtak, jó, odarakunk egy embert, igazából csak ott ül, és ott ülések van. Ott ül és snapchatezik egész este. És a fotókat, egész nap. Igen. Tuti felvenném az ember. És, jó, de figyelj. De ez nem... Nem, ez nem jó, ez figyelj, ugyanaz a példa, hány ez mitől lenne más? Hány baleset akkor is? Azért más, mert ez egy fix beprogramozott menetirány, érted, amit előre megyek, hátra megyek. Mondom, ezt is egy paszkába megírom, hogy menj előre, állj meg, menj előre, állj meg, menj előre, állj meg. Csak ugyanez persze azért nagyobb izéváltozatban írták meg ott a 4-es metrónál, de azért mit mondjuk, egy közúti autót vezetni robot által, ott azért döntések vannak, ott azt kell látni, hogy op, mögöttem nem, ott egy BMW-s kikanyarodott, aki éppen előzni fog, most akkor veszek vissza a sebességből. Nagyon sok olyan dolgot kell nézni, ami nem. Marci, robotikus. Akkor az út, tehát gyakorlatilag itt a legelső dolog, amit meg kell csinálni, hogy a robotautókat akarsz, hogy az út úgy működjön, ahogy. Tehát az utat kell elsősorban áttervezni, ez volt is egy műsorban. És csak robotok vezessenek. Igen, és akkor gyakorlatilag nem történhet semmiféle baleset, mert mi egyfajtában automata a rendszer. Ez olyan, mint ahogy a GTA-ba sem mennek össze az autók, hogyha nincsen beprogramozva. Oké, srácok, és ezt láttátok a Tesla autót? Az új Teslát? Az viszont olyan, hogy csak ha föl van festve, már megy. És lelassít, és megáll, és sávot vált. Csak ettől fogva nem biztos, hogy annyira lenne biztonságos, mint ha teljesen be lenne digitalizálva az egész út. Hát oké, de még mindig biztonságosabb, mint ha ember vezeti. Hát naponta több, nem tudom mennyi baleset van, nem ismerem a statisztikákat, de biztos, hogy sok. Érted? És hát Amerikában abból... azt hiszem, a közúti balesetek nagy része az ráfutásos baleset. Ilyen? Mert az idióta olvas... Ráfutásos. Ráfutásos, hát, amit hogy hátulról belemegy, be, nem fékez. Igen. Igen. Hát ezért van hogy hívják ezt, követő automatika, vagy micsoda? Amiben a Volvo egyszer úgy beégett. Igen, van ilyen, én ültem már olyan autóban, ami van ilyen követési távolság, hogy igazából beállított, hogy ennyire legyen előtte az autó, menjen, és akkor fixen tartja a távolságot. Gyorsít, ha gyorsít, lassít, ha lassít. De oké, mit csinál akkor, hogyha esetleg sávot vált hirtelen, te meg nem tudsz? Követi? Micsoda? Te hülye gyerek? Nem, Marci. Nem, mármint nem, mi vált sávot? Az előtte egy autó, amire be van lelassít. De gyerekek, dehogy nem. De hogy a fenébe ne. Ne vicceljetek már, olyan Range Roverek vannak, az egyik barátom volt is a bemutatóján, azt megveheted azt az autót. Hát konkrétan kivitte a srác az autópályára, és mondta neki, hogy jó, oké, akkor most nyomd be ezt a gombot, oké, benyomtam, jó, és most ne vedd le a lábadat, az automata volt nyilván a gázról, vedd le a kezedet a kormányról, és menjünk, és lőd be a tempomatot 160-ra. Benyomta 160-ra, kijöttek elé, lelassított. Lementek, visszagyorsított. Kanyarodott az út. Dehogy nem. Várja, szerintem Marci most itt egyébként arra gondol, hogy mentek szépen sorba, és az előtted lévő autó kivág, és előtte meg van egy álló autó. Ugye, Marci? Hirtelen. Oké, és például. Akkor te, mint ember, mit csinálsz? Nehogy már ne legyen jobb a reflexe egy izé. Figyeljetek, sokkal egyszerűbb a megoldás, mint hogy ebbe bele kelljen menni. Az automatika akkora távolságra megy az előtte lévőtől, hogy biztosan meg tudjon állni. Az meg a másik, igen. Igen. Mondjuk rohadt frusztráló lehet egy ilyen autóba ülni, úgy érzed, mintha soha nem mennél sehova, nem? Tehát így, menj már, mire vársz? De figyelj, menj közben tudod kevergetni a kis kávécskádat, megborotválkozol, elolvasod a New York Times-nak a legfrissebb számát. Így van. Látom a színeket, már arra is van időm, hogy ki ilyen módon írt bele a doksiba. Pontosan. Én ennek híve lennék, ha lenne ennyi pénzem, hozzáteszem. Egyébként, ha belegondolsz, annyira nem kell nagy technológiát mögé rakni, mert például tehát egy valami kell, ami 3D-be tudja trekkelni az utat, meg a sávot, meg ami fel van rajzolva. Tehát gyakorlatilag beleraksz egy Kinectet az autó elejébe, ugye az, mert az tud 3D-teret csinálni, és gyakorlatilag megvan az útnak a térképezése, csak az kéne, hogy tök biztonságos legyen, hogy mindenki ilyennel menjen. Hát persze. És akkor nem lennének balesetek. Ez csak így működhet, hogyha mindenki ilyen automatikát, vagy mit tudom én, robotokat használ a vezetéshez. Nem bíznám az életemet egy Kinectre. Valahogy. Hát, gondolom egy 15 milliós de... autóban nem egy Kinect van. Tehát hát nyilván nem egy Kinect van. Ezek olyan rendszerek, Marci, hogy... Tehát, hogy sokkal biztosabb, mint az a sofőr, aki bárki, aki ott ül. Én ebben biztos vagyok. Belegondolsz, ez nem az emberek jelent, életével játszanak. Tehát... Meg nem azt jelenti, hogy bealszol közben, érted, és akkor hátra ülhetsz, és akkor ott nézhetsz. Tehát ez nem az. Hanem ez az, hogy átveszi gyakorlatilag arra a részre az irányítást. Szerintem, én nem tudom, én simán... Nem mondom, hogy aludnék, vagy ilyesmi, tényleg nem. De én például nagyon szeretném, ha lenne egy ilyen az autómba. Én nem tudom, én valahogy előbb képzelem el azt, hogy lesz egy olyan rendszer kialakítva. Én egyébként ezt már majd nem én, hanem ez például apukám az, aki ezt már tök régen kitalálta. Egy olyan rendszert kéne építeni, ami az úttestek felett, vagy nem is tudom, hogy hol, össze-vissza, tényleg az egész világot behálózva, mint a villanyoszlopok. Tudod, állnak egymás mellett osztopok, és közöttük valamilyen sín, tudod, ami folyamatosan visz egy-egy ilyen dobozt, és akkor oda szépen lejön, beszállsz, azt mondja neki, hogy itt Horvátország, benyomod, felvisz, és fixen egy tempóval, ütközés minden nélkül, fent elvisz A pontból B pontba. És igazából a mágneses energiával vonat. Már meg lehet, hát nem vonat, mert a vonat is, a vonatban például az a jó, hogy a vonatnak a mozgási energiáját, ezt fel lehetne például erre is használni, csak sokkal kisebb. Szóval tényleg a városban is azt mondod, hogy mit ott állsz a Hungárián, jussak el Budaörsre. És megfogja és ráállít, majdnem, hogy kocsik, csak nem a földön megy, nem szennyezi a levegőt, nem balesetveszélyes, és sokkal gyorsabb, mert ugye egy fix rendszer alapján működik, ahol tényleg gépek látják egymást, és gépek tudnak azonosulni egymással, és gépek tudják azt, hogy az mikor jön, honnan mikor jön, és láttuk Kavri azt a videót, amit néztük, azt a folyamatosan bekoreografált, hogy hívják ott, kereszteződést, mennyivel gyorsabb lenne, hogyha tényleg úgy működne, csak azt emberi szervezet nem képes megcsinálni, mert folyamatosan hibázik. De ezt tudod, mi lenne az a baj szerintem, Marci, hogyha mindenki ilyeneket használna, akkor mindenkinek konkrétan kéne, hogy legyen egy-egy ilyen doboza. Most akkor, mert úgyse fogsz találni kettő ugyanolyan embert, aki jó, mit tudom én, találsz mit tudom én, négy ugyanolyan embert, mondjuk az osztálytársakat, akikkel mész súlyba reggel, de mondjuk, érted, hazafele úgyse fog mindenki ugyanúgy menni, ugyanoda. Nem, ez akkor ez meg már rögtön lenne. Olyan, mintha egy busz lenne. Nem. Hát de épp ez az, de hát gondolod, de akkor legalább 7 milliárdit kéne legyártani. Várjál, Ryan, 7 milliárd autó van a Földön? Jó, mondjuk nem veszem be... 7 milliárd autó van a Földön? Csak érted, sokkal mondjuk egy... Akkor, bár én nem hiszem mit egyébként, tudom, hogy gondolom, annyi vasatlan több lenne. Mert hiszem, hogy van 7 milliárd autó. Biztos hát belegondolsz, ilyen Afrikában, hogy ilyenek azért nincsenek autók olyan sűrűn, szóval most ne egy Budapestet nézni meg. Jó, de hát egy embernek hány kocsia van egy élete alatt? Hát, de... Az... De nem is egyszerre veszik meg mindent. És azokat rombolják is néha, meg az még beleesik az ide-oda, meg stb. Szóval... Meg tönkre menj. Jó, mindegy. Én csak azon filóztam, hogy ha most érted, van egy vonal. És ha törvény lesz, Ryan, akkor én is úgyis lesz egy az autódba. Micsoda? Ha mondjuk törvény lesz belőle, most mi? Anélkül nem lehet vezetni. Mondjuk egy olyan biztonsági rendszer az autóba, ami ezt a vészfékezést. De most a vonatról, vagy miről? Most azokról a sinem mozgó dobozokról. Értünk? Jaj, lemaradtam akkor. Én azt hittem, hogy mindig autókról beszélgetünk. Na jó, figyeljetek, szerintem akkor ugorjunk egy témát. Jó. De maradunk itt a vezetésnél egyébként, mert hogy van egy olyan alkalmazás. Lali, elmondott te, mert te még nem beszéltél. Végre szóhoz jutok, és végre el tudom mondani, hogy ez mekkora egy... Na jó, tehát... Itt még nem tudjuk, hogy jól lesz. Van egy magyar csapat, ez a Smart Drive-os csapat, igen. És ők kitalálták azt, hogy milyen jó lenne, hogyha az autókban keletkező információt, úgy mint sebesség, irány, gyorsítás, lassítás, átlagsebesség, fogyasztás, meg ilyenek, ezeket fognák, és egy játékos módszerrel úgy összegeznék, hogy feladatokat csinálnának belőle. Értsd úgy, hogy először elmész a munkahelyedre, akkor másnap az a célod, másnap már kapsz egy feladatot, hogy kevesebb üzemanyagot fogyasztva juss el a munkahelyedre. És ez alapvetően egy nagyon jó ötlet, már most Androidra és Almára rengeteg ilyen program van, ami ilyet csinálna. A magyarok annyival gondolták át ezt másképp, hogy ők egy hardvert is csinálnak hozzá. Van ez az OBD2-es portnak hívott valami, ez a diagnosztikai portja az autóknak. Kb. Minden 10 évnél fiatalabb autón van ilyen. És onnan szednék ki az adatokat, csak egy másik eszközzel, amiben még van több érzékelő. Ami miatt érdekes, és cáfoljatok meg ebben, vagy erősítsetek meg, hogy ez tényleg nagyon-nagyon jó, mert játékosan tanul az ember a legkönnyebben, és lehet, hogy így egy csomó embert rá lehetne nevelni arra, hogy kicsit környezettudatosabban, kicsit ilyen, hogy mondják ezt? Ne legyen egy hülye barom! Igen, tehát hogy ez a ökolábnyom, hogy erre ez így benne legyen az emberbe, tehát hogy ráadásul az a jó az egészben, hogy ez még a pénztárcájának is kedvez az embernek, tehát hogy ez nem csak annyi, hogy jó, akkor lassan megyek, hanem ugye itt statisztikailag ki tudod mutatni, hogy figyeljetek, az van, hogy ebbe a hónapba azért, mert ezt használtam és erre odafigyeltem, mit tudom én, ennyivel kevesebb benzint fogyasztottam el, most csak igen, mondok valamit. Havonta 5000 forintot szerintem egy átlagos sofőr meg tud spórolni vele gond nélkül, hogyha megy egy hónapba 15-20 000 km. És az öt rongy azért a sok. Kevésre gondoltam. Két hónap alatt megvan egy ízés, egy AA-s játékod. Hát igen, csak aki AA-s játékot vesz, az általában nem vezet ennyit. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Tehát miért? Nagyon kicsi a két halmaz metszete. De most, Lali. És, jó, és mondjuk 5 év múlva, amikor ez a generált, nézd meg, Marci már lassan jogsia lesz. Reméljük nem. Uram, adnak kérlek. Hat nap múlva. Rettegünk. Persze, közt tényleg azért mekkora szemet akarom mondani, aranyosok vagytok, tényleg. Hat nap múlva kereszt vizsgálat. Hát figyelj, Marci, addig, ameddig coverivel nem jöttök ide, és nem mutatjátok meg szimulátoron, hogy mit tudtok, addig én nem bízok bennetek. És az megvan ugye, hogy ugyanez a fejlesztő csapat már tervez ennek az eszköznek egy olyan modifikációját, amikor is az analitikai eszköz mellé egy érzékelőt is fog bekötni, és érzékeli ilyen piros zónákkal, hogy merre közlekedik Marci. Tehát ezt is tudom majd későbbiekbe kerülni. Annyira szeretem, tényleg eljövök ide, örülök, boldog vagyok, minden azért tök happy, és amikor így megérkezek, és így mint hogyha belebújnék egy ilyen bogzsákba, és gyertek gyerekek, igen. Jó, hát alig kaptál a Marci, pedig megérdemelted van. Még. Egyébként Marci lehagytalak ám igen keményen Forzában, nem tudom, figyelted-e. Persze, hogy figyeltem, de ajaj. Én meg lehagytalak matekba, jó? Szóval nekem ötös lett az exponenciós függvényekből való egyenlet. Az nem volt nehéz, Marci, tehát ez nem volt egy nagy challenge, ez csak valahol az egyes level, meg a kettes level környékén dobja ezt a rendszer, hogy engem lehagyni matekból, tehát ez túl sok XP-t ez nem kellett összeszedni, azért azt tudod. Tehát ezt egy egyszerű papíron adjál össze, és aztán mit tudom én, hozd el kettővel, tehát körülbelül ez az, amit nem. Ezzel már le lehet hagyni. Azért, igen. Ja, és fejlesztő vagyok közben, tudod, és algoritmusokat írok, tehát hogy jó, de mondjuk oda nem kell divergálás, meg mindenféle ilyen marhaság. De hogy visszakössek a Forzára, fiúk. Szerintetek ennek a Smart Drive-nak a másik része, ami... Az mennyire tud működni, és az arról szól, hogy ezt az információt megosztanák biztosító társaságokkal, más egyéb olyan társaságokkal, akik nem feltétlenül... nem feltétlenül a magánszemélynek az érdekszféráján belül van. És tudod, egy ütközés kírja, de... A családodnak. Nem, hívják a családot, hogy elhunyt a férje autóban esetben. Juhu! De rekordot döntött. Totál lassan 10-zel ment az autópályán, és elgázolt egy kamion. Visszafelé. De megnyerte a challenge-et. Achievement get. hülye állat. Hülye állat. Igen, achievement-get hülye állat. És egyébként, bocs, hogy Lali, így megöltük gyakorlatilag a felvetésedet, de hadd mondjam már el, de burkoltan el is mondtátok egyébként, hogy mi a véleményetek róla. Hogy várjatok, bocs, hadd mondjam már el, hogy most elkezdtem forzázni kicsit többet. Hétvégén is forzáztam, és azt kell, hogy mondjam, és elhatároztam, hogy el fogom mondani podcastbe, hogy ez egy nagyon jó játék. De komolyan mondom. Tehát én még autós játékot ennyire, tudjátok, mikor élveztem utoljára, még a Need for Speed Underground 1 idejébe, vagy 2 idejébe, csak ez még annál is ezerszer jobb. Tehát, hogy nem gondoltam volna, hogy egy ilyen árkád autós játék ennyire meg tudja hozni az embernek a kedvét, és aztán gondolkoztam, hogy miért, és rájöttem azért, mert minden nagyon egybe van. A grafika nagyon egybe van, az életérzés, a feeling, gyönyörű tájakon mész, open world, az egész gyakorlatilag, és a zenék, hát azok annyira zseniálisak, hogy azt el nem lehet mondani. Volt, képzeljétek ilyen, hogy olyan helyen vezetsz, akkor ilyen klasszikus zenét nyom hát be. Hát az a legnagyobb. És egy ilyen durva terepjáróval mész, és tudod, és megy egy klasszikus zene, és közben 180-nal a fák között küldöd, de ilyen eszméletlen durván, és egyszerűen az az érzésed van, hogy ott vagy. Hogy ez nem játék, hanem ott vagy konkrétan. Na mindegy, ezt akartam. Egyébként az pont az a Range Rover-es küldetés, nem? Igen, ami rohadt nem tudom megcsinálni. Én sem tudtam megcsinálni, az volt az, amit ott hagytam, igen. És azóta egyébként se kapcsoltam a játékot. Más valami, amivel szeretnél porba tipolni a Forzával kapcsolatosan, hogy esetleg... Only ezt akartam mondani. Only, hogy megvertél, hogy jobb voltál. Zsír. Srácok, a podcastne... Én nagyon sok podcastben kaptam már végtelen mennyiségű fikát azzal kapcsolatban, hogy milyen alapfilmeket nem láttam. Te jó Isten, Marci, te nem nézel filmeket? Te tényleg nem láttál ezt? Néha jogosan egyébként. Szinte mindig jogosan. Szinte mindig jogosan. És a Matrix azóta is terve van. Most már esküszöm, este meg fogom nézni, itt lezárjuk 9-kor az adást, és egyből rakom be a Matrixot, most már nem érdekel, és jövő héten elmondom, hogy volt róla a véleményem. Viszont most megnéztem, hogy mik a legtöbben, a videótékába a legtöbb, mit vitt vissza a videótékába a legtöbb ember, az tudod, életre mit visz folyamatosan vissza, tudod, hogy igen. Ott a seed sorrendben mit raknak először be. És... De nem a piros ikonosokat nézted. Először reflexből az, de aztán rájöttem, hogy filmezni akarok. És végülis az életre valókat nézted meg? Az életre valókat már láttam, nekem az a kedvenc filmem, de nekem kb. 3 éve. Csak most nézted meg az életre valókat? Nem, csak az a legnézettebb a videótékába, azt tudom. Nem, most már a 22 Jump Street. Tényleg, wow. Utána a túlélő, X-Men, másnaposok szerencsére, már nagyon régen nem az életre valók. Húj, láttam amúgy az X-Ment. A legtöbbet letöltött az életre valók, viszont az, amit legtöbben visznek mindig vissza, tudod? A seed. Az a 22 Jump Street. És ha már ő az első, akkor megnéztem, nem tudom, melyik kötök látta. Én nem láttam, meg akartam az viszonylag nézni. Új, nem? Igen, az viszonylag új. Nézzétek meg. Nem egy olyan film, amitől eldobod az agyad, de egyszer mindenféleképpen nézhető, de akkor ebből nem fogunk többet beszélni most. Láttam viszont a Rosszomszédságot, azt talán valaki megnézte. Jaj, belenéztem, de az első 2 perc alatt kikapcsoltam. Igen. Illetve... Lali már dühöng? Miért? Az első 2 percben nem bűn lekapcsolni egy filmet. Ja, de piki-puki, tehát hogy ez a kategória volt. Ez a legnagyobb piki-puki kategória, illetve... Tehát Adam Sandler elbújt szégyenébe, hogy ő még nem tudott ennyire gázfilmet csinálni, és gyorsan visszament valahova. Ez illetve... Film, bocsánat, csak most jöttem vissza. Rosszomszédság. Jaj, Ryan visszajött, ne beszéljünk filmekről. Ja igen, gyorsan leszpoilerezi. Igen. Illetve, amit tuti, hogy láttatok, az a Mielőtt meghaltam című filmet nézem, még mindig van belőle, azt hiszem, kb. 10 perc, vagy 20. Akkor meghaltak a végén? Hú, ez mondjuk jó volt, ez tetszett. Nem tudom, még nem láttam a végét. Nem láttátok ezt a mielőtt? Nem, így kellett volna mondanod, Ryan, hogy a végén meghalnak, tudod? Az a Dallas Buyers Club. Ez valami dráma, nem, Marci? Életrajz és dráma, igen, egy megtörtént eset, de dolgozva, amikor a Pali éces lesz. Biztos láttátok, igen, az a Dallas Buyers Club. Így az, rengeteg Oscart kapott, és ugye éces lett a Pali, és akkor én gyógyszerkereskedő lett belőle a végére, mert hogy eltitkoltak előle olyan dolgokat az éces kezelés kapcsán, amit így nem kellett volna, stb. Azt hittem, hogy drogkereskedő lett belőle, úgy gondolt, hogy YOLO. Nem, az egy másik sorozat, aminek Ryan már elmondta az végét. Oh, yes. Az abban, ami meghal a főhős, és én nem tudtam, és már azóta nem néztem végig egyetlen egy részse. Rájöttem, hogy teljesen értelmetlen. Én tudtam egyébként már körülbelül az első évad után, hogy mi lesz a Breaking Bad végén, mert valamelyik állat lespoilerezte nekem. Hát én már bele se kezdek. De jó végén. Amúgy jó sorozat, by the way, tök mindegy, hogyha tudod a végét, nem az a lényeg az egészben. De ez a sorozat, ez tipikusan az, aminek pont ez lett volna a lényege, de hát jött Ryan, tudod. Nem én voltam. Nem én voltam, de életem volna is letagadom. Egyébként a Walking Dead sorozatban, hogyha még nem kezdtétek el, zombik vannak. De spoiler! De durva vagyok! Jézusom, Alex. Ami egyébként most láttam, és nagyon nagy meglepődés volt, ha már átcsaptunk filmszekcióba, az az X-Men, az új X-Men film. És hát eddig úgy voltam az X-Men filmek, hogy leírtam, hogy jó, ebből már jó nem lesz, mert hogy gagyibbnál gagyibbak voltak. Maximum csak erősen közepesek. Nekem az a Wolverine című ízé, az nagyon tetszett, pedig én X-Ment nagyon nem szeretem ám. Na és gyönyörű volt, annyira jól meg volt az egész film, ki volt találva, egyszerűen zseniális volt mindenhogyan. Próbálok valamit keresni, mivel rá tudnék tromfolni, hogy normális filmről is beszéljünk, de... Mire gondolsz? Valami jópofa Tarbélára gondoltál? Igen. Valami olyasmire, aminek van értelme, és nem csak a popcorn zabálás. Jaj, ez a Tarbéla, az följött nekünk magyar órán, és annyira poén volt, hogy eszembe jutott az összes podcastes fika róla, hogy tényleg az abszolút művőfilm, és akkor a tanárnőnk elkezdi szívből ecsetelni, hogy Tarbéla zseniális rendező, óriási, hihetetlen sikereket értett ad, és akkor aha, 20 percig esik az eső, és korán történik semmi, és Hallgatom, mondom, zseniális. Lali, ma majdnem ráírtam Lalira, mondom, neked itt kéne lenni, Lali, ezen az órán, csak tudni elveznél. Az Uberman Starbéla rajongó az Uberwoman Starbéla rajongóval összekerülne, és akkor this is a lot of money party tartanának. Én nem vagyok akkor a Starbéla rajongó, viszont azt meg kell hagyni, hogy nagyon ügyesen csinálja a filmezést, és általában zseniális operatőröket szed maga köré. Tehát az a baj, hogy nem ugrik be, hogy melyik volt. A Werkmeister harmóniákat láttam elejétől végéig egy ültő helyemben, az se volt rövid, de az a film tényleg olyan, nekem amikor az elején mondták, nem hittem el. Legyintettem is a címurának, hát te hülye vagy, hogy ilyet nem lehet csinálni. Azt mondta a srác, szóról szóra idézem, ez a film olyan, hogy bárhol megállítod a filmtekercset, tehát ami a moziba megy, az egy tökéletes fotó. És hogy néztem a filmet, tényleg olyan volt, mint amikor a neten így nézegeti az ember a tájképeket, vagy az olyan portréfotókat, amik nagyon-nagyon jól vannak megcsinálva, kicsivel többet mond el az emberről, mint hogy simán ott van az arca. Tehát mit tudom én, hogyha egy Barbie-ról készül a porté, akkor valami ott van a háttérben elmosódva, ami arra utal, hogy ő Barbie. Szóval ilyen szintű portrékra gondoljatok. Tényleg olyan a film, hogy szinte minden egyes képkockája egy fotóval egyenértékű. És amikor az ember belegondol abba, hogy Hollywood gyártja a tömeges szemetet, látja, hogy ez mennyi pénzbe kerül, látja, hogy mennyi ideig tart egy ilyen forgatás, és látja ezt a másik filmet mellette, tudja, hogy erre sokkal kevesebb pénz volt, sokkal kevesebb ember tud segíteni ennek a megvalósításában, mégis mennyi energiát és erőt raknak bele, és vizuálisan milyen végeredményt dob ki, akkor úgy kicsit másként kezdi el értékelni a filmeket. Most ezzel nem azt mondom, hogy csak művészfilmet nézzetek, mert mind a kettőnek megvan a maga helye és az ideje. Tehát én is megnéztem az Anchorman. Ja, leültünk haverokkal sörözni, vattogatottunk 2 kiló popcorn, és leültünk megnézni egy Tarvén a filmet. És ott izgultunk a tévé előtt. Igen, és így ugráltunk meg minden. Adj neki, fa! Adj, de durván a fa megküldi! Én is megnéztem a Million Ways to Die in the West-et, ami alapvetően nem tetszett, de címborákkal elhatároztuk, hogy megnézzük. És nem azt nem mondom, tetszett, hogy ez micsoda meglepetés. De tehát egyszer meg lehet nézni. De mégis a mai filmes termések között is van olyan, amit szerintem érdemes megnézni, mert kicsivel több annál, mint hogy másfél órája lefoglalja az agyadat. Még mindig Tarbéráról beszélünk, remélem nem, mert akkor visszamutolom nem. Magam. Jó, mert Tarbélát nem tudom értelmezni, tehát tök jó, nagyon szép fotókat csinál képernyőn, de akkor menjen fotózni, érted? Nem, várj, azok az operatőrök. Tehát... Igen. De én nem azt mondom, hogy Tarbélát kell nézni, meg az a legjobb. Tudom, csak Lali azt mondta, hogy bárhol mind a két leállít, oldalon megvan olyan, az előnye. Meg ha, de hát, hogy akkor menjen fotózni, és én elismerem, hogy nagyon jó fotós, de ne csinálja azt, hogy beállítja gyönyörűen a kamerát, érted, és akkor így ott hagyja, és elmegy a legközelebbi faluba, ami 10 kilométerre van gyalog reggelit venni, érted, és akkor közben ott van a kamera, és így hú, és akkor sok hülye meg így belemondja, hogy ez azt próbálja meg szimbolizálni, ő meg röhög, de ahogy próbálja meg szimbolizálni, csak nagyon kellett plotyóra mennem, az nem tudjuk a helyicsárra. De, Keveri, ennek az egész dolognak az a lényege, hogyha akarod nézed, ha nem akarod, valahogy nem valahogy Keveri rátapított. Nem tartok fegyvert a fejedhez, hogy nézi ilyen filmeket. Én értem, de úgy általánosan, ha valami szar, akkor a jó, szar akkor amúgy... is, hogyha szar. Vagy azt mondjuk róla, hogy nem szar. Tehát, hogy... Jó, de figyelj, érted, tehát most erre mondhatjuk, hogy ez milyen szerintem jó film, ez egy nem jó hozzáállás. Mert? Szerintem persze, mert Ryan olyan békebarát. Ezzel kapcsolatban, ez körülbelül... Ilyen Greenpeace-es. Nem, igen, csak Ryan ez teljesen. Pont olyan, mint amikor mondjuk irodalom órán, mit tudom én, vettünk. Micsoda? Ó, hát kicsit késik a hangod, Ryan, az biztos. Igen. De hogy arról beszélünk, hogy pont te nem szólnáltál volna meg, hogy hogy nem értékeljük a másik munkáját. Én ezt úgy gondolom, hogy szerintem ez pont olyan, mint amikor gimnáziumban mindenféle költőtől vettünk verseket, és nagyon sok embernek tetszett, nagyon sok embernek nem, és nagyon sok embert érintett meg mondjuk egy-két vers, és nagyon kevés embert érintett meg még, mit tudom én, másik egy-két vers, és szerintem ez csak attól függ, hogy kinek, ki mit lát bele, és pont ez, amikor mondjuk elkezdik azt mesélni, hogy igen, a függöny az most, mit tudom én, egy ablaka, eltakarja az ablakot a világra, ami mondjuk a börtönt jelenti, vagy mit tudom én, szóval tudjátok, amikor így próbálták megmagyarázni, hogy most mit kéne érezni. Szerintem ez az értene, mondjuk ez érted az adó hülye elképrendszerét, vagy sem, nem tudom. De most ez most csak is akkor, ha most azt mondom, hogy akkor hú, tényleg tökre jogos volt, hogy eladta azt a faszi, azt a kék darab vászont, azzal a fehér csíkkal a közepén 43 millió dollárért. Vagy akkor is mondhatnám arra, a hogy, fehér kocka, arra is mondhatnám, hogy hát nem érted, pedig ez olyan művész, hogy ez olyan ilyetetlen, az tényleg, kérem a 43 millió dolláromat most már. Ja, én de sem vagyok ez a szép benne, hogy ezt például én se viselem jól, pont ezt a sztorit. Ezt szoktam mindig felhozni, hogy azért a hülyeségnek is van határa. Vagy a fehér kockát megfestette valaki, de fehér vászonra fehér kockát, és bárkit, eladta rengeteg pénzét. Lali, ha bárkit megkérdezi, aki ezt szereti, akkor azt fogja mondani, hogy nem érted. Ami lehet, hogy tényleg van benne valami, csak nem értjük, de én akkor is hülyeségnek tartom. Én is hülyeségnek tartom, de nem mondom azt rá, hogy szar, mert nem értek hozzá. Hát vagy nem akarsz megsérteni valakit, aki esetleg azt hogy az nem szar. Jó, lehet gondolni azt egy darab szarról, hogy nem szar, de attól az még szar marad. Tehát én szerintem nem kell relativitás. Ezért a podcast olyan bölcsesség hangzol. De nem az, de most gondolj már bele, de én ezt nem, én egy jó kövezzetek meg, egy földhöz ragadt ember vagyok. Mondjuk már azt egy vászonról, egy fehér kockára, magyarul egy üres vászonról, beszéljünk már úgy, hogy az művészet. Emberek, az nem művészet. Azt a vásznat, azt véletlenül úgy hagyták. Nem értetted. Tehát fehér vászonra, fehér festékkel egy fehér kockát festettek. Aha, sokkal jobb. Igen, nem megvédeni akarom. Én se értem ezt a dolgot. Tehát félreértés ne essék, de én azt mondom, hogy ez valakinek biztos művészet, és én ezt a véleményt tiszteletben tartom. Ezért nem szarozom. Csak nem értem, hogy ez miért ér ennyi pénzt. Igen. Pont ezt erre tehát, ezt mondtam, hogy a verseknél is ez volt, hogy nagyon sok embernek mondjuk nem tetszett XY, de volt egy-kettő, és ugye annak megtisztelted a véleményét, vagy mondjuk igen, a csak tanárt, egy kék vászon kicsit az másabb kaliber szerintem, mert hát azt nem nagyon olvasod el, meg nem nagyon kell értelmezni. De lehet, figyelj, az is lehet coveri, tök sekhülyék vagyunk hozzá, és a kék vászon egy fehér csíkkal a világ legkirálya cucca. Igen. Hát, annyira jó, elképesztő. Pontosan hihetetlen, hogy neked még nincs ilyen buksz ezekre a hülye kis kütyükre, hogy okostelefon, meg izé billentyűzet, meg gyerekokon, ilyenek. Amikor a kék vászon visz mindent, hát hihetetlen. Alapvetően én azt gondolom, persze meg lehet mindenkit mindennel tisztelni, meg mit tudom én, de nem csináljunk már gyerekek egyszerűen úgy, mint hogyha... Főleg lolozás közben. Nem, de most tényleg csináljunk már úgy, mint hogyha egy fehér vászon, egy fehér vásznon, vagy egy fehér vásznon egy kocka az művészet lenni, és akkor itt ilyen hú, és ha, és most csináljunk úgy, meg a megtiszteljük egymást, meg a jó gyerekek, ti tiszteljétek meg őket, én azt mondom, ez baromság, és vállalom a véleményemet, és ez nem művészet, tehát egy fehér ez, vászon. Én veled vagyok, miért háborodsz fel? Nem, csak most Ryan mondja, hogy mert hogy tiszteljük meg, tiszteljük meg, persze tiszteljük meg, és most mondjuk pont Tarbél esetében tényleg lehet, hogy valakinek ez tetszik, meg tök jó képek. Én azt mondom, hogy a hülyeséget tiszteljük, meg nem az, hogy a hülyeség mellett, amit Lali mondott, hogy igen, ami hülyeség, az mindenkinek hülyeség, de mondjuk az, hogy mondjuk ki mit olvas, vagy hogy ki nem, mondjuk érted, lehet, hogy valaki elmegy és megnéz valami alpári oldalt a neten minden nap, mert mondjuk azt teszi ő boldoggá, akkor az jó, csak boldoggá akkor lehet, hogy én mondok valami más, figyelj, Ryan, mondok valami más, figyelj csak! Ez relativizálás a dolgokra, bocs, várj egy picit, egy másodpercet, csak mert Ryan nekem mondta, hogy én azt gondolom, hogyha azt tölti be az ő mindennapjét, hogy az alpári dolgokra megy is, az milyen hú, de szuper jó neki, akkor ő egy alpári fazon, és nem akarok vele beszélgetni, és megtisztelem a véleményét azzal, hogy nem állok vele szóba, mert azt gondolom, hogy egy bunkó, és nem fogom erre azt mondani, hogy ő igazából egy baromi jó, meg nem értett művész, aki én sem mondanám ezt. Tehát hagyjuk már ezt a hülyeséget. Hát, én azt mondtam, hogy ami az ő véleménye, én azt tartom, amit ő képvisel, vagy amit ő preferál. Ennyi. Én is ezt mondtam. Nem azt mondtam, hogy oda megyek el, mit tudom én hozzá, és lepacsizok azért, mert olyanokat néz. És állnék a szóba, én is azt gondolom. Tehát akkor azt mondja Pistike, aki a napi szarra kell reggel, és a napi szarra fekszik, és ő ezt elmondja neked, hogy ért, figyelj, én a napi hogy szart nézem, akkor te azt mondod neki, hogy jól teszed. Visz le. Ja, jól teszed, visz le. És akkor ez mennyivel jobb, mint a én, aki azt mondom, hogy figyelj, szerintem a napi szar a világ leggázabb sajtóorgánum, hogyha lehet ennek csúfolni, és szerintem egy ostoba buta tahó lesz belőled, hogyha ezt nézed. Ki tesz vele jobbat? Az, aki a relativitás talaján lustaságból, vagy nem tudom miből, inkább azt mondja, hogy jaj, nehogy véletlen konfliktusunk legyen, inkább azt mondom, hogy izé jó, csinálja mindenki a maga útját, meg mi vagyok én buddhista? Nem vagyok buddhista, hogy izé minden jó, meg minden út ugyanoda vezet. Nem hiszem, hogy minden út ugyanoda vezet. Én gondolom, hogyha valaki van annyira intelligens, hogy fel tudjon menni egy oldalra, akkor annyira intelligens, hogy eldöntse, hogy neki mi jó és mi nem. Hogyha hát ő azt gondolja, hogy neki ez nem jó. Szerintem. Hát mondjuk nem, akkor... ez nem. Hát ez hülyeség, ugye, hogy van szerintem. Na fiúk, még mielőtt egymás torkának ugrotok. Nem ugrunk egymás torkának, hát ez egy beszélgetés. Figyelj, szerintem az, aki... a filmes témára a szállat. Várj, Alex, már lesz a szállat. De most már fejezzük, most már... De annyira egyszerű, annyira borzasztóan egyszerű a dolog. Figyelj, hogyha ez neki művészet legyen, de ne adja el 40 millió dollárért, mert akkor nekem azból már lejön, hogy ez egy hülye. És, vagyis nem hülye, pont az elég. Ez egy zseni. Ez egy zseni, mert 40 millió dollárt csinált egy kék vászomból. De hát, tehát... Én oda megyek, hogy tanítsmester. Ha ez neki annyira művészet, és ezt annyira meg kell érteni, akkor ne hirdesse meg, ne adja el, rakja ki valahova, ahol meg lehet nézni, azt kész. Érted? Tehát akkor nem kell kirakni. Egyébként igen, én is azt mondanám neki, hogy basszus, hallod, gyere, kérlek, mondd el a titkodat. Tehát, hogy csináltál 40 hogy millió dollár egy körülbelül 3 dollár befektetéssel? Na de hogy visszavigyük a témát a filmek felé. 40-100 millió dollárt 3 dollár befektetéssel, szóval persze az ilyenek vannak. De... Nagyon jól eltalálta azt a sárga szint szerintem, és beleképzelik az emberek azt, hogy értitek. Annyira szeretném egyébként a nézőinket, szóval most konkrétan kaptam legalább 15 olyan Snapchatet, amiben vagy egy szép nagy papírlap van áthúzva egy kék filccel, és akkor eladó kezdőricit $1,000,000, vagy egy tipikus ábra, amiket a... Egy tipikus ábra, amiket a hóval fett kocsikra szoktak rajzolni a kis fiatal srácok. Tudjátok nagyon jól, hogy miről beszélek, mi az az ábra, ami legalább egy téli autó mindig előfordul. Na jó, tudjátok, na és akkor azt elküldte az úriember nekünk, és akkor az meg már 30 milliótól kezdődik, szóval a meg nem értett művészek táborát úgy érzem most összefogtuk ezzel a podcast adással. Üdvözlök innen is titeket, szevasztok! Na, rage-elhetek egy kicsit a filmek mentén, egy utolsót? Gyerünk, Lali! Na tehát, nem tudom, hányan láttátok az Oldboy című filmet. Én láttam. Melyiket? Nem láttam. Nagyon vigyázz, mit mondasz, barátságok mehetnek tönkre. Oldboy, amikor a Lalinak ennyit ér a barátság. És a fő ellenségnek a húga. Két Oldboy van, mind a kettőnek ugyanaz a története, csak nem mindegy, hogy mikor készült és kirendezte. Hát, ha látok belőle egy... én a 2003-asat láttam, de várjál mindjárt. Én a... Jó, ne is mondd tovább. Én a 2003-asat láttam. Akkor elmondom neked, hogy remake-et csináltak abból a filmből. Az Oldboyból? 2013-ban. Aha. Mégpedig egy olyan ember, akit én nagyon-nagyon tiszteltem, de láttatlanba felkapom a vizet, hogy Spike Lee csinált egy remake-et az Oldboyhoz. Tehát amikor előtted van egy műalkotás, valami, mit tudom én, a Milúi Vénusz, ott van előtted, és ránézel, és azt mondod, hogy kicsit ferde a keze, csinálok egy másikat, ugyanúgy fogom hívni. De egyébként tökéletes. Akkor te ezt az embert mennyire tartod éppeszűnek? Ez egy művész lélek. De... Fogadd el. Jó dolgokhoz lett maga nem, a film egyébként? Nem tudom, nem láttam, de nem is akarom megnézni. Az eredeti az annyira tökéletes, hogy a világ legjobb filmjei között van. Igen. Tehát a 2003-as Oldboy. Na, arról most ne beszélgessünk, hogy kinek tetszik, kinek nem, mert akkor megint visszasüllyedünk abba az ingoványba, ahonnan kirántottam a témát. Nem, az Oldboy az a film, nem tudom, hogy ki látta, ki nem látta, ezért nem mondok róla semmit a tartalmi részéből. Az Oldboy az a film, amit végiggyűlöltem minden egyes képkockáját, de egyszer nem tudtam abba hagyni a nézését. A kalapácsos jelenetet is gyűlölted? Az azért az jó volt. Nem, én vannak moziban benne... néztem, és felsziszentek az emberek, mert olyan jelenet volt, amihez európai ember nem szokott. Ja, ez nem egy európai film. Mi történik film, most már? Nagyon érdekel. Film. Nagyon érdekes a film maga, a sztori is nagyon-nagyon érdekes. Nem, az, amin felsziszentek az emberek. Meg kell nézned a filmet, Alex, nincs mese. A filmet. Egyébként de jó értelemben volt sziszegés, vagy rossz? Nem, hát nem jó értelemben. Egy kalapács, meg emberek, hát most... Akkor nem nézem meg. Igen, az izébe sziszegés. Nem mutatnak close-upot belőle, ha csak gondolod. Tehát amúgy maga a film az egyébként azt gondolnám, hogy elég beteg. Hát, hogy ez nem egy ilyen olyan, hogy így leülsz a családdal, és akkor ott legóznak a gyerekeid, meg a szüleid ott ülnek a kanapéba, a faterod olvasa nem, a mert amúgy így napi szoktam sportot, tévézni, tudod. Napi sportot, és akkor berakjátok az Oldboyt, tudod. De olyan ez... vasárnap ebéd után. Vasárnap rántott hús mellé beküldöd, otthon most ezt a nézőinknek mond. Tehát ha igazán jó fejek veled a szüleid, és még sosem vertek meg, akkor játszd el azt, hogy vasárnap a családi ebéd közben megkérdezed, hogy berakhat egy filmet, és told be az Oldboy. Tehát így garantálom, hogy megszakad a jó, egy időre a jó kapcsolat a szüleid, de szerintem is elvisznek egy pszichológushoz, meg minden egyéb helyre, ami az emberi elme effektjeit próbálja meg helyre rakni. Ezek után egyébként kíváncsi lettem, és én megnézem, Lali, mit szólsz hozzá, és elmondom, hogy szerintem jobb volt-e, vagy rosszabb. Oké. Okay. Amúgy az IMDb-ben egyébként egy 8.4-es. Akkor nem nézed meg. Nem, hogyha azt mondod, hogy jó volt, akkor kíváncsivá teszel. Ha nem, akkor meg ugye alapból nincs igazából miről beszélni. Igen. Ugye én ezt ma ki is kölcsönzöm, most gyorsan ki is kölcsönzöm. Jó kikölcsönzés, igaz? Mi ez Oldboy? Gyorsan leverok a TK-ba. Beugrok a TK-ba, pillanat. De Marci, neked a 2003-ast kellene. Ja, Marci, először a 2003-asat nézd meg, légy szíves. És a Snapchat-edet nézd meg, az egy jelenet belőle. Lali! Rendben van. Eleve egy európai ember a főszereplő. Hát innentől már nálam kapufa egyébként. Tehát, hogy... Azt tudod, egyébként az Oldboyt én tudod, hogyan néztem old meg? Oldboy, basszus, én a régit láttam! Aha, akkor láttad a régit. Na és mit szólsz? Mire emlékszel? Emlékszel? Semmire! Az égvilág, a plakátjára. De hogy... most, hogy így beszéltek Oldboy és egy ázsiai film, és így beugrott a plakát, meg hogy én azt láttam, mert a volt barátnőm rám erőszakot, hogy nézzem meg, de hogy úgy nem emlékszem semmire, arra emlékszem, hogy... Hogy ez egyre jobb, Lali már feni a kést, tudod, drónok már jön, drónok már itt. Én nem mondom, hogy rossz volt, azt mondom, hogy nem emlékszem rá, tehát... Hát ez még rosszabb, mint ha azt mondanád, hogy rossz volt. De figyelj, lehet, hogy meg se néztem, azért nem emlékszem rá. Aha, jó, csak meg akartam, vagy letöltöztem már. Lali, ne utálj! Ne utálj, még végig akarom vinni a Borderlands-et, tudod? Van ez a... Addig még áll a barátság. Ha gödörbe vagy, ne ás című mondás. Szerintem itt most így véletlenül diszkonektálj, vagy valami. Mondd, hogy elment a neted, de azért a stream menjen tovább, tudod. Ajaj. És pont hívják a srácot, érted? Pont hívnak, mennem kell! Na még egy utcsó téma a végére, jön Magyarországra az iPhone 6, mit szóltok hozzá? Kurva drága! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Na most egyébként én azért örülök minden egyes iPhone bejelentésnek, mert én nagyon szeretem nézni azokat az embereket, akik képesek napokat sorbálni azért, hogy ők legyenek a nem tudom hányadik, akik iPhone 6-hoz jutnak. Abban az időben, amikor már rég vásárolhatsz bárhol máshol iPhone 6-ot az országban, csak még egyelőre a hivatalos diszkontban nem. És én nagyon szeretem nézni azokat a srácokat, tudod, akik ilyen 13 éves, és így igen, és örülök, hogy az előzőnél az volt, örülök, hogy én lehettem az első ezen a történelmi pillanaton, amikor kézbe vehettem, iszonyatosan túlárazva, a megjelenés napján, 60 év hűségidővel, apám pénzéből ezt az iPhone 5-es. Nem is még azt mondta, hogy ez egy, igen, tehát kérdezték, hogy ez mire jó ez. Hát ez egy hovatartozás. Igen, és mondta, ez egy életérzés, ez egy életérzés. Ez egy hovatartozás, mert ettől rohadt menő vagyok. Igen, és hovatartozás. Hát és jobb szélre a sárba. Hovatartozás, hát ide a sor elejére, most meg aztán menjél haza, mert vége a sornak. Na mindegy, és én nagyon-nagyon, engem nagyon-nagyon szórakoztat ez mindig. Nem tudom, hogy ti szerettek-e így kárörvendeni, vagy ez csak az én ilyen kis rejtett. Nekem is az én kis, ez a tipikus rejtett fét is, tudod, ami úgy benned van, nem minden nap, de néha kijön, és így és így kicsit szégyeled magad. Igen, de odaállnál, és ilyen B-Vincent-Buttonation. Tudj, odaállnál mellé, és így. Ez picit olyan, mint ez a mondás, hogy csak alacsony a kerítés, nem? Ja, igen. Nem tehát, tudom, én szeretnék ott sorba állni. Tehát, hogy én szeretném, hogy annyira ne legyen semmi dolgom az égvilágon, hogy ráérjek sorba állni egy telefonért. Mondja ez de a Lex, aki az adás elején még arról beszélt, hogy semmit nem tud csinálni. Igen. Miről beszéltem, hogy semmit nem tudok csinálni? Egy dolog viszont jó benne, és az, hogy ott vagy valahol, amire te azt gondolod, hogy az számít, és te úgy érzed, hogy egy nagy dolgot élsz át. Ezt az élményt irigylem tőlük, de azt nem, hogy egy olyan termékért, amiből jövőre kijön egy újabb, álljak sorba, több órán, vagy akár napokon keresztül, és... Nem tudom, ez meg attól függ, hogy ki mit szeret, meg mit tudom én. Lali, az az ember, aki úgy gondolja, hogy ez a nagy dolog az életében, és akinek tényleg ez ettől, nem, hogy nem ő a iPhone 6 ér. Nem hiszem, hogy az életében, szerintem csak egy nagy ezt dolog. Ezt teszi boldoggá. Most az olyan, hogyha ugyanezt teszi boldoggá. Az igazabban, hogy... De nem mindegy, de hogyha neki ez az élvezet küszöbe, hogy ő az elsők között megveti az iPhone 6-ot, akkor valahogy nem tudok rá irigykedni. Ne arra, hogyha ezt mondom, de várjál, nincs bennem azt. Én nem arra irigykedem, hogy neki ez a jó, hanem én arra az élményre irigykedem, amit ő átél. Ez boldog, hát figyelj, azért 200 hány ezerbe kerül ez a telefon? Mondjuk ha előfizóval veszem, mondjuk 300 vagy 400 ezer forintot fog érte kipengetni. Azért 400 ezer forintért, Lali, te is tudsz olyan élményt venni magadnak, nem is egyet, nem is kettőt, ami ennél sokkal jobban örülsz. Tehát én a gyerekek nem, most nem... ne hallgassák az adást. Igen. Most nem arra gondolom. Aj, Alex. Én egyébként gondolkoztam a haton. Gondolkoztam a haton. Bevallom férfiasan alásan, hogy bennem volt az, hogy na mondom. Egy hatot lehet, hogy beruházunk. De nincs is baj az iPhone 6-tal, én nem. De semmiféleképpen nem a... Nincs, de meg hát ez nem az izé, ez a konkrét, egyfolytában fikázzuk az egyik másik oldalt. Milyen most erről az izéről beszélünk, én is elgondolkodtam rajta, mert nagy, meg hozzá vagyok szokva az iOS-hez, tök jó lenne nekem, viszont borzasztóan drága. Tehát... De lehet, a tele van. De nem csak az, hogyha megengedheted magadnak, akkor miért ne vegyél ilyet? Nem erről van szó. Mindenki azt tesz, amit szeretne egészen addig, ameddig más embernek a levesébe nem köp fele bele. Szerintem erről szól. Csak ugye milyen a magyar, nem köptél bele, de már úgy érzed, hogy beleköptek. Nem csak, tehát hogy mondjam, irigylem őket, de nem is értem. Tehát ilyen kis kettőség lehet, van hogy... bennem, hogy szeretnék az ő helyébe kerülni, 13 évesen egy ilyen jelentős, mármint általam jelentősnek vélt dolgot átélni, amit majd mesélhetek az unokáimnak, de kicsit furcsán nézek rá, hogy biztos, hogy ez felnőttként se lesz normálisabb. De mi ez a 13? Mondjuk 13 évesen sem. Azt mondjuk hozzáteszem, nem hiszem, hogy 13 évesen mi is normálisabbak voltunk, tehát mi is örültünk egy, mit tudom én, egy bárminak, csak mondjuk lehet, hát hogy nem adtuk elő ilyen intellektuális. Hát jó, de mondjuk nem adtam elő ilyen intellektuálisan a haverjaimnak, az biztos, hogy én nevelőfaterom meghozta Ausztriából ezt a Super Nintendo-t, és akkor ott álltam és szónokoltam, és ezért én azt gondolom, hogy ez egy hovatartozás, de hogy is, gyerekek, kaptam Super Nintendo-t, suli után tanulj nálad! Vegyünk chipset, vegyünk egy filmet, jó, az nem kell, mert Super Nintendo-t, jó, kóla, meg minden, ó, akkor a buli van, és akkor fölviaroztunk, beletapostuk a szőnyegbe az összes chipset, meg a sajtos pufit, és akkor ott ültünk, és és játszottunk, utána fölálltunk, hú, ez de jó volt, hú, de durva, hogy neked ilyened van, és aztán mentünk a dolgunkra, és nem éreztük úgy is ilyen snob, hülye fejjel átszellemülten, ott mondtuk, hogy ivarral és kalapban, és igen? Akkor hú, ja, gyerekek, ez annyira béna, és az, aki ilyenre neveli a gyerekét, hogy egy telefonra összetolja magát az élvezettől, és mint az a gyerek, tudod, aki az a német gyerek, aki kiakad a gép na, kap egy headshotot, tudod, ez a sajsze, tehát nézőimnek mondom, ez az én véleményem, ne legyetek ekkora seggfejek, mert az a helyzet, ez seggfejség, és ha ezt folytatod, és felnőttként is ilyen leszel, akkor azt fogják rólad mondani a felnőtt nénik és a felnőtt bácsik, hogy ez az ember egy seggfej. Lehet, hogy akkor nem egy iPhone 6-nak fogsz örülni, hanem az új kocsidnak, meg az új házadnak, aminek nagyon örülünk, hogy megvan, és ne érts félre, nagyon örülünk, vagy meg lesz, és tök jó, meg én is szeretnék, meg én is jó autót akarok venni, de amikor átmész egy olyan emberhez, akinek mondjuk ez nincsen meg, hátba vered, és előadod intellektuálisan, te miért tartozol egy kasztba azért, mert te már meg tudtad ezt venni, akkor csak egyszerűen... És a másik miért egy csóró hülye paraszt, hogy neki akkor nincs ilyen? Hogy igen, van az ajtó. Igen, akkor egyszerűen csak egy idióta vagy. Tehát, hogy és erről konkrétan ez a véleményem. Azt viszont hozzáteszem, hogy ez a 13 éves, nem tudom hány éves gyerek egy kamera előtt áll, nincs benne gyakorlata, nem jutott jobb az eszébe. Biztos, hogy benne volt ugye ez is, valakinek hát akar izgult, látszani. Gondolom. Izgult, tehát most ezt nem mondom azt, hogy ez a gyerek ilyen lesz felnőttként, bár benne van a magja, azt kell, hogy mondjam, hogyha már ilyeneket tolsz 13 évesen, meg ott ülsz egy napot a izé előtt, tehát így eléggé no life. Viszont semmiképpen nem jó példa. És most mielőtt jönnek a kommentek, abszolút nem az iPhone 6-tal van bajom, mert egy jó telefon, tök szép anyaghasználat, jó szoftver, tehát akinek azt kell, vegyem elok neki. Ha egyszer találkozunk, mutasd meg, mert én is biztos megnyomkodnám. És ugyanilyen idiótaság lenne, ha valaki az új Nexus-szal, vagy nem tudom mivel állna ott, tehát ugyanúgy azt mondanám rá, hogy egyszerűen ez idiótaság. És az. De mindegy, én ennek azért örülök, mert itt szeretek ezeken nevetgélni. Viszont akkor Ryan-nek is adjunk egy kis teret és hangot, mert ő is rakott be egy témát, amiről szerintem tök érdekeset. Spoilerezhető filmek a héten. De elég rá az a pár perc. Hát, ezt te tudod. Elég rá az a pár perc. Ez nagyon durva, erről mondjuk lehet, mert... hogy nem most kéne, hanem inkább jövő héten, nem? Mert hát nem miről van szó, én nem lemaradtam. Azért. Hát most nem kéne előni. Hát az a komoly játékok van. És a... taktikai shooterek, pont. Meg a felnőttként hát, is játszódó. Amiben a Ryan otthon van. Felnőtt játék. Bírom az emberünket. Emberek százezreinek, bár akik néznek minket, tök mindegy, emberek tízezreinek fontos egy sorozat. Nem, leszpoilerezi, érted? De lelkiismert furdalás nélkül. Itt van egy téma, amit fölhoz. Nehogy már egy kis morzsát is elejtsünk róla, tudod? Nem, az az én témám, csegök majd akkor, ha... majd jól kivárjátok ezt, nem igen, és akkor közben megy a iszi, a szeressük egymás gyerekek, hát biztos nem értjük, de szeretet van mindenütt, köcsögök az én témám a legkirálya. Szegény Ryan. De egyébként előhetjük. Legalábbis nem hát tudom. Igazából erről szól. Siettek valahova? Mert hogy én nem szó, olyan. Amit beszéltünk. Én igen. Ez a pár szó igazából, amit itt mondtak. Ugye amit mondtál, Kevery. Igen, ez a taktikai shooterek, meg amit Lali mondtál, hogy ugye a felnőtt játék, a felnőttek szemében vétése jelent a játék, mit tudom én, szerepjáték. Most ugye én csatlakoztam egy ilyen csapathoz, ahol eléggé... De amúgy, ja. De milyen almás? Ahol csatlakoztam egy csapathoz, ahol elég... Almás? Aha, arma. Ahol elég durván nyomatják a srácok, a ugye... A sorban állás, a játékot, és ott konkrétan... És ott konkrétan ugye már nem az van, hogy egy FPS-sel játszanak, hanem egy FPS-sel játszanak szerepjáték szinten, ami viszont egy teljesen új köntösbe helyezi a játékot. Úgyhogy, meg ugye az egésznek a hangulatát, úgyhogy én csak erről szerettem volna mesélni, de szerintem se lesz elég erre pár perc, úgyhogy... Gyakorlatilag egy témányi időben mutattad be, hogy mennyi idő lesz, vagy miről fogunk majd beszélni. Ryan, nyugtass meg, hogy abban a csoportban azért legalább egy picit fel vagytok gyorsulva, szóval nem havonta válaszoltok egymásnak. Oké, hogy armáztok, meg lassúak vagytok, meg nagyon ráértek mindent. Egyébként ez az Lali, amit te mondtál, hogy streamet átküldtél? Én vagyok a legfiatalabb, majdnem. Igen. És lesz, van ilyen streametek? Vagy lesz esetleg ma? Nézd meg a... Ma már nem. Nézd meg, coveri a csatornámon a teaser trailert. Na olyan a játék. Csináltam... Na jó, nem mondok semmit, mert nem akarom magamat reklámozni, de nézd meg. Majd nagyon király. Nem akarom magamat reklámozni, twitch.tv.hu/Ryan.26. De mondjuk már be azért, mert olyan régen hangzott el. Ryan.26.twitch.hu. Igen, na most mi azon gondolkodtunk itt a Just With Man-nel ma, tehát mikor itt nézegettem a saját Twitch-emet, hogy a .hu.tv, tehát hogy nem, csak simán twitch.tv/Ryan26.hu. Miért mondod bele a hút? Mert jó, mert jó. Mert ő Ryan. Arra is kihozza. Pont question. Hát jó, de az akkor az a hú pont, az teljesen nem kéne oda. Tehát az csak így foglalja a helyet. Bocs, hogy turkálok a pénztárcádba, de donételtek neked? Vagy szoktak donételni? Csak kíváncsiságból kérdezem. Hát ilyen 1-2 dollárokat. De külföldiek néznek, vagy magyarok? Nem lepett meg semmi. Magyarok. Magyarok? Ja, mert a podcastre is szokott egyébként érkezni egyszer. Na, a Geekbox-ra kéne egyébként szépen tudod, még várok a... Közben megyünk az ETS-re is, hogyha nem találod a videót. Aki egyszer csak meglep egy Mercedes-szel. Az de durva lenne egy jó Mercit. Na jó van, srácok, kösz, hogy itt voltatok, és... ja, hogy én a Twitch csatornádon kerestem Ryan, de akkor oké, tehát akkor a YouTube-on... Ott nem lesz fönt, a YouTube-on van fönt. Ja, jó. De ez csak egy trailer? Igen. Aha. De már ennek is szerintem tök jó, főleg ahogy Lali ott nyomatja az elején, hogy küldetés indul, vagy mit mondtál, ez ugye elég ilyen király, ilyen tök ilyen filmes tudsz. És meg most lefogtam, hogy én is felnőtt vagyok és játszom a francból. Még így a végére, hogy engedelmetekkel azt elmondom, hogy próbálgattam a streamet, ezt nem tudom ki látta, aki nem látta. Mi trógottunk a cseten. Nem is az, hanem még azelőtt reggel már elkezdtem az Alien Isolation-nel, úgy gondoltam, hogy akkor játszok egy kört, és írták az emberek, hogy próbáljam ki a Survivor módot. Csak mert ugye az elején, tehát amikor elkezdtünk streamelni a Geekbox-szal, akkor ugye ott az elején nem történik semmi. Elkezdtem játszani, írták a többiek, hogy Survivor móddal, annyira kár, hogy az a stream nem mentődött el. Te figyelj, életemben nem féltem még ennyire. Tehát gyakorlatilag a program hibákat, tehát nézegettem, hogy ott van az Alien, és akkor látszik, hogy nem lát. És akkor mondom, elkezdek hülyeskedni, nem lát, nézed már, és abban a pillanatban nekiugrik az arcodnak. Hát azt hittem, hogy elmegyek egy ilyen jóga tanfolyamra abban a pillanatban. Tehát az a játék, pillanatban aki... pillanatban mész egy jóga tanfolyamra, és már Alex elteleportált egy ilyen zen klubba. Tehát, hogy én buddhista lettem, gyerekek, tehát abban a pillanatban egy új vallásom volt. Tehát, na ne. Tehát az durva. Tehát ott nincs stream, nincs semmi na többet. Elég volt abban a játékból. Tehát... Én fogok majd azt gondolom arról tolni. És egyébként még volt ötlet, hogy majd a moziba csináljuk. Na persze! Tudod? Valami átlőtted, hogy hova streamelsz? Melyik szerverre? Mert akkor szerintem átlőttem. Nem csinálhatnál egy tesztet, hogy akad-e még az embereknek. Jó, van, viszont tegnap jó. Nagyon sok néző panaszkodott erre. Viszont lelőjük jó a podcastet mára, mert szerintem. Ennyi elég volt nekem, mert nem kell. Kösz, hogy itt voltatok, és akkor jövő hét kedden találkozunk. Ja, és rátszok a Geekboxot, aki még nem látta, az lesse meg mindenféleképpen, mert tök jó videókat csinálgatunk rá, és akkor így, ezt így ilyen a hozzám mért szerénységgel állítom, hogy tényleg, és egyébként fogunk csinálni egy Twitch csatornát, elhatároztuk, és azon fognak az ilyen kis random streamek menni, amik úgy nem igazán profik, nem annyira szerkesztett tartalmak, inkább csak az ilyen, akinek van kedve, jöjjön, és akkor röhögjön velünk egyet, vagy ha Alex streamel, akkor és Alient, akkor sírjon. Akkor nézze, hogy teleportál el a Buddha klubba. A Zen klub. Tényleg is tudod, így a gerebézik a homokot, meg tudod, ezek a és Alex meg középen rángatózik, mert még a utolsó kép a fejében van. Na jó, van, jók legyetek, srácok. Jövő héten találkozunk. Ciao. Sziasztok.